ना, समय को कैसा देखा जाए, लोगों के रिस्पांस को कैसा देखा जाए, ये एक मुद्दा है। जब भी समय का मुद्दा आता है तो क्या वो समय का मुद्दा होता है या लोग किस प्रकार से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसको लेकर हमारे अंदर प्रश्न आता लोगों का रिस्पॉन्स। है ना। तो बात तो हम टाइम की करते हैं लेकिन प्रॉब्लम कहीं और रहती है हमारे, हाँ है ना। हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये बैठा रहता है कि कोई समझना नहीं चाहता है, अच्छा काम कोई करना नहीं चाहता है, समय पे आना नहीं चाहता है, अपनी जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहता है, ये हमारे अंदर बैठा रहता है। इससे हम परेशान होते रहते हैं। तो इस नज़रिए को बदलना पड़ेगा। कैसे बदलना पड़ेगा? आप समझना चाहते हैं, हाँ या ना? आप सही काम करना चाहते हैं, हाँ, है ना। आप कई बार कर पाते हैं, कई बार नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? या तो व्यस्त हो जाते हैं, या अयोग्य रहते हैं, या कुछ आकस्मिकता हो गई। तो यदि अपने को अध्ययन करते हैं तो दूसरे मानव के बारे में भी ठीक ठीक अपने को पता लगने लगता है ना। जैसे हम ही जब अध्ययन करते थे तो ऐसे थोड़ी कि एक ही दिन भिड़ के सब समझ लिए, कभी समझे कभी अरे छोड़ो यार क्या हो रहा है, बाद में समझेंगे, फिर कुछ ऐसे कर करके यहाँ पहुँचे। तो हमारे साथ जो प्रक्रिया गुजर रही है हमको पता है आपके साथ भी ऐसी गुजरेगी, बल्कि मज़े की बात ये होती है कि आपके साथ और तेज़ी से गुजरती है, क्योंकि आप अगली पीढ़ी में आते हो तो आगे की पीढ़ी और आगे। इस विधि से हमको खुशहाली रहती है, नहीं तो वो दुखियाली बनती रहती है। हम तो आके बैठ गए, कोई आया ही नहीं, ये है वो है, फिर भाषा में और कुछ बोलेंगे, दिक्कत कहीं और रहेगी, है ना। तो ये चलेगा। तो देखने का तरीका बदलने की बात, हर मानव समझना चाहता है, जितनी पात्रता है उतना ही समझ पाता है, उससे आगे वो समझ ही नहीं सकता। अब उसकी पात्रता का विकास कैसे हो, ये मुद्दा हो गया। तो क्या ये स्वयं में भी देखना पड़ेगा? मान लो मैं 7:30 की जगह मैं 8 बजे आती हूँ, मैं आराम से आती हूँ, तो क्या ये इसका विचार मुझे भी करना पड़ेगा? तो बिल्कुल करना पड़ेगा। तो आप अगर मान लो आप ये आती हो कि 7:30 बजे क्लास है और आप जानबूझ के 8 बजे आती हो, तो अब आप सबके बारे में ये अनुमान करोगे कि सब लोग जानबूझ के लेट आने की कोशिश कर रहे हैं। आप यदि 7:30 बजे क्लास है और कोशिश करती हो कि आप 8:30 7 आ जाओ, लेकिन आप किसी कारण से नहीं आ पाती हो, तो आपको जेन्यूनली प्रयास करने के बाद तो आपको लगेगा सब लोग भी ऐसे कुछ करते होंगे, नहीं आ पाते। और आपको लगता है कि आप 7:30 के आना चाहती हो और आप आ जाती हो, तो आपको फिर लगेगा कि सभी लोग चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे हर एक एक मुद्दे पे पूरा नया नजरिया चाहिए। हाँ, विचार अभ्यास व्यवहार अभ्यास दोनों साथ साथ चल रहा। अब आपका तरीका बदल गया उसके प्रति। और ऐसे नजरिए के साथ का फल क्या है, ये आप देख ही रहे हो। आप और हम लोग सब लोग यहाँ बैठे हैं, एक ऐसा कार्यक्रम हमारे हाथ में आ गया। आज की इस दुनिया में जहाँ पर ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया एक मान्यता है, ऐसी एक दुनिया में भी इतने लोग, 30 परिवार, 117 20 लोग, 3 पीढ़ियाँ, ना नाम ना पद ना पैसा ना स्वर्ग ना नर्क, ना कोई आश्वासन, एक भी आश्वासन नहीं। बिना किसी आश्वासन के लोग खड़े हो जाते हैं, वो देखिए क्या ताकत है। तो कौन सा नजरिया ठीक है आपके? उस नजरिए के साथ आपके साथ रहने वाले पति या पत्नी या बच्चे घबरा गए, भाग गए आपसे, और एक ही नजरिया, उसमें इतने लोग जुड़ जाते हैं और अपनी जिंदगी को लगाना चाहते हैं अपनी उपयोगिता को देखने के लिए। तो इसको प्रमाण मानते हैं या नहीं मानते हैं? मानेंगे। तो आपने को पता चला कौन सा नजरिया इफेक्टिव है, फिर आप कौन सा नजरिया चाहते हो, दोनों आपके सामने रख दिए। आप बाय चॉइस पिक करोगे कि ये वाला ठीक है जी। पहले क्या था, वही वाला कोई काम चलाना था, दूसरा तरीका था ही नहीं। इस तरीके से दीदी हर एक मुद्दे पर एक नजरिए का चेंजेस है। आप ले आओ कोई से प्रैक्टिकल उदाहरण, देखो आप कैसे सोचते हो, हम कैसे सोचते हैं बताते हैं। जैसे आप सोचते हो या जिस प्रकार से वो सोचने का तरीका है, उसमें दुखी रहते हैं, नॉन प्रोडक्टिव रहते हैं। जिस तरीके से हम सोचते हैं उसमें सुखी रहते हैं, प्रोडक्टिव रहते हैं। वो आना चाहते हैं, वो अभी आ नहीं पाता, वो व्यस्त है, वो आप उसके पास अपनी चीज़ें हैं, वो उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता है, वो चाहता तो है ही है वो। हाँ, भूल ही सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? सोते रहेगा, नींद ही नहीं खुली है ना। इतना परेशानी में लोग रहते हैं, यहाँ के चैन की नींद आती है। मान्यताएं भी तो रहती हैं भैया। थोड़ा पेंडिंग निपटा दे, मान्यताओं से वो पीछे छुड़ाना चाहता है, ये हमको भरोसा है। हमारे को ये भरोसा हो चुका है कि हर आदमी उन मान्यताओं से पीछा छुड़ाना चाहता है जिससे वो दुखी है, दुख की कोई एक मान्यता को रखना ही नहीं चाहता, ये हमको भरोसा हो गया है। हाँ जी, ठीक है ना। तो उपयोगिता, अब उपयोगिता की बात करेंगे तो क्या हम बैठ गए 10 मिनट तो हमारी उपयोगिता खत्म होगी क्या? अभी क्या होता है, जो विशेषता का कार्यक्रम होता है उसमें उसको लगता है मेरी उपयोगिता ही नहीं रही। अगर स्पीकर पहले आ जावे, लिसनर बाद में आए, तो काय का स्पीकर, उसकी तो उपयोगिता महत्व ही खत्म हो गया। हमारे को पता है कि हम हमारे महत्व के साथ हैं, सभी लोग अपने अपने महत्व के साथ होंगे, कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण काम ही कर रहे होंगे, नहीं आ पाए आ जाएंगे क्योंकि वो चाहते ही हैं, और जितनी पात्रता होती है उतना ही समझ में आता है, उसके बाद ढक्कन बंद हो जाता है, क्या करेगा आदमी, ढक्कन को कैसे खोलना है उसके लिए तो काम है कुल मिला के। तो एक नजरिया बनता है और वो सारी चीज़ों को मिलकर बनता है, और वो मानव के बारे ही ज़्यादा है, मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों चीज़ कह रहा हूँ, सारी चीज़ों को मिलकर बनता है और मानव के बारे में बनता है, अस्तित्व को समझकर मानव का अध्ययन होता है। डिसिप्लिन कहाँ है? सारा डिसिप्लिन भय प्रलोभन से चला अब तक, कहाँ चला? भय और प्रलोभन से। ऐसे भय प्रलोभन डिसिप्लिन होकर क्या हो गया, हमारे में भय ही बढ़ा है, प्रलोभन ही बढ़ा है ना। तो अनुशासन की बात हो रही है, डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन, अनुकरण से आगे का मामला है अनुशासन। यदि अनुकरण में आदमी नहीं आया तो आप भय प्रलोभन से बिठाते हो तो डिसिप्लिन होता है आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से वो कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, मन तो उसका भागे रहता है, मन उसका भागे रहता है, गेट पे ताला लगाना पड़ता है। एक जगह हम शिविर करने गए, बड़े से हॉल में 3,000 लोगों को बिठा दिया, और घुसने के बाद गेट, सब गेट के ताल लगा दिए। तीन हजार लोगों का शिविर और 3-4 गेट में ताल लगा दिए, और चाबी कोई खुलवाए ना उसके लिए, जितने वो लोग वरिष्ठ लोग थे वो गेट के सामने कुर्सी लगा के बैठ गए, कुछ कुछ चाबी मांगना हो हमारे पास। मैं बोला भैया इनको जान दो यार, अपनी मर्जी से अगर 1 मिनट भी बैठेंगे तो कोई बात समझ में आएगी, है ना, अरे ऐसे तो नहीं आने की है। बोले आप जानते नहीं सर, आप अपना काम करो, आप अपना काम करो, इनको तो हम अच्छे जानते हैं। आप बड़े आदमी, आपको क्या पता कितने खराब आदमी हमारे साथ रहते हैं। अब इसके मतलब ये हुआ कि जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, यदि उनके बारे में हमारा ये नजरिया है, और वो नजरिए पे वो पूरे भी खरे उतरते होंगे ना ऐसे ही, तो दोनों का ये नजरिया स्वीकार हो पा रहा है क्या? दोनों के नजरिए स्वीकार हो पा रहा है क्या? नहीं हो पाएगा, दोनों दुखी रहने वाले हैं इसमें। आपको पता है गेट पे ताला लगा कैसा लगा? आप कोई सुनने समझने वाले हैं, ताले देखोगे आप तो क्या हो गया ये? और ऊपर से ये कि ज्यादा छुट्टी की मांग करोगे तनख्वाह कटेगी, क्या निकलेगा उससे, है ना। तो अगर हमारे में कोई चीज बदलती है तो हमारे को भरोसा बनता है कि दूसरे में भी बदल सकती है, हमारे को यदि समझ में आता है तो दूसरे को भी आ सकता है, ये भरोसे का आधार बनता है। तो क्या करना पड़ता है उसमें, स्वयं का अध्ययन। अध्ययन करने का मतलब भ्रम का अध्ययन नहीं, जागृति के पर्सपेक्टिव में स्वयं का अध्ययन, जागृति के वीजे वीज हमको अध्ययन करना है। अभी क्या करा हमने, ध्यान में कहाँ चले गए, स्वयं का अध्ययन करो, किसके रेफरेंस में, तो कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए अध्ययन करने के लिए। हाँ, स्वयं को जानो, क्या जानो, तो मैं भैंस हूँ मंत्र बोल दिया तो मेरे को लगा मैं भैंस हो गया, हमारे सिंह निकल आते हैं। बत्ती देखो, एक ज्योति दिखाई देगी, दिखने लगती है, कौन सी बड़ी बात है, परम शांति का अनुभव करो तो परम शांति का अनुभव होने लगता है, ज्ञान के दीप के साथ अपनी सिकाई करो, सिकाई होने लगती है, और ठंड में गर्मी लगने लगती है लोगों को, क्योंकि जो मन में प्रभाव होता है उसका प्रभाव शरीर पे पड़ता ही है। फिर तमाम रिसर्च करते बोले देखो ठंड में ही पसीना निकाल दिखा देंगे, आप करके दिखा सकते हो। ध्यान में आग को तापने से आपके शरीर में पसीना आ सकता है, ध्यान में आग से तपाई करो आप तो आपके शरीर में से पसीना आने लग जाएगा, चाहे बाहर ठंडी बर्फ गिर रही हो। अब आदमी के मन का इतना प्रभाव है शरीर पे, लोग इसी को चमत्कार मान लेते, चमत्कार हो गया जी, कुछ बदल गया जी। ठंड के मौसम में जहां स्वेटर पहन पहन के आदमी ये बैठा था, उसको पसीना आने लगा। तो ये तो मन का प्रभाव है ना, मन को हम कई कल्पना में लगा दिए तो एक इल्यूजन क्रिएट हो गया, तो शरीर को थोड़ी पता है कि क्या है बाहर, शरीर को थोड़ी पता चल रहा है। आपके प्रभाव ज्यादा बढ़ गया तो वहां तो पसीना फेंक दिया उसने, इसमें कुछ भी झूठ बात नहीं है, ये सब हो सकता है। और जब ऐसा किसी के साथ हो जाए तो बोलता हम तो तर गए जी, क्या तर गए महाराज, ठंड में पसीना निकाले क्या तर गए, पसीने में दर्द हो गए। ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, आप देखो मन का कितना प्रभाव है कि बर्फ के गोले लाल कलर के करके है ना, अंगारे जैसे उनको कलर कन्वर्ट किया जा सकता है कलर। और किसी को अगर ऐसा बताया जाए आग में से निकाल के अंगारा आपके हाथ में दे रहे हैं, जैसे हाथ में देते हैं वैसे छाला पड़ जाता है, हाथ में दिया तो छाला पड़ गया। तो जीवन में प्रोटेक्शन का भाव है शरीर को लेकर, और अगर उसको ये बता दिया कि आग में छाला, अभी छाला पड़ने वाला, ये आग ही है, तो प्रोटेक्शन के लिए छाला निकल आता है और पता लगा वो तो ठंडा था। ये सब होता है, ये प्लेसिबो इफेक्ट क्या है, ये हम करते रहते हैं है ना। प्लेसिबो इफेक्ट आप जानते होंगे, प्लेसिबो इफेक्ट, कोई भी एलोपैथी दवाई बनाई जाती है तो सेम टू सेम उसी कलर की शक्कर की गोली बना देते हैं, सेम टू सेम कलर की। और कई बार रिसर्च करके देख लिया कि 100 बीमार उसी बीमारी के जिसकी दवा बनाई गई, 100 बीमार इकट्ठे कर लिए और उनको एक ही वार्ड में ठहरा दिया, और आधों को रिकॉर्ड में रख के चुपचाप बताना नहीं है, सही दवा दी, आधों को शक्कर की दवा दी, दोनों के रिजल्ट एक जैसे आते हैं। अगर दवा 80% काम करती है तो शक्कर की दवा भी 80% काम करती है, फिर भी लोग दवा खाते हैं और वो एक्सपेरिमेंट करके फिर भी खिलाते हैं। प्लेसिबो नहीं देते हैं, कई बार हमारे गांव में तो सब प्लेसिबो इफेक्ट बहुत चलता है। जैसे यहाँ पे गांव में एक मान्यता है, बीमार होने पे सीधा बोतल चढ़ना चाहिए, अगर बोतल नहीं चढ़ा तो कुछ नहीं है ना, इंजेक्शन लगना चाहिए, ये मान्यता ही है। तो बहुत सारे डॉक्टर जो थोड़े समझदार होते हैं उनको पता है कि इसका भी इलाज होना जरूरी है और अपना भी दुकान चलना जरूरी है, डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन लगा के रवाना कर देते, आदमी ठीक हो जाता एकदम, बिल्कुल ही डॉक्टर के पास जाके एकदम ठीक, ऐसा होता ही रहता है। तो अब इसमें क्या हो गया, कोई रिसर्च में हम परिणाम तक पहुंच ही नहीं पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? जब तक मन के प्रभाव को समान नहीं कर लें तब तक कोई पेथी पे शोध हो सकता है क्या? जब तक मन के प्रभाव को 100 लोगों के ऊपर यदि हमको इफेक्ट ये जांच पड़ताल करनी है, उनके मन के प्रभाव को यदि समान नहीं कर लेते हैं तब तक कौन सी पेथी से क्या, और हम कुछ निश्चित रूप से कह सकते हैं क्या? तब तक यदि कोई निश्चित रूप से कह रहा है इसका मतलब उसको पता ही नहीं कि ये सिद्धांत क्या है। एकदम जो गारंटी लेते हैं, चाहे एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे नेचुरोपैथी हो, है ना, ये सब एकदम ही व्यर्थ बात है, ये अज्ञानता के प्रतीक है। क्योंकि शरीर जो है वो मन के प्रभाव में जाता है ना, फिर आहार उसमें काम करता है। मन में किसी आहार को लेकर बहुत स्वीकृति है, वो कितना भी खाता है उसको नुकसान नहीं करता है। मन में किसी आहार को लेकर अस्वीकृति है, वो जरा सा छू जाए तो उसको दिक्कत हो जाती है ना। तो गहरा मामला मन का है, ये हमको समझ में आना जरूरी है। तो जीवन के प्रभाव में शरीर काम करता है, अगर समाधान हो जाए तो उसके बाद फिर प्रभावों को ठीक ठीक आकलन करके देखा जा सकता है, उसके पहले नहीं कर सकते। इसलिए कोई पेथी को भी यदि हमको टेस्ट करना होगा तो समाधानित व्यक्तियों पर ही कर सकते हैं आप, तो पता चलेगा कि समाधान के बाद एक्चुअली पेथी कौन सी काम करेगी, फिर इतनी दवाओं की जरूरत नहीं है। क्योंकि 90% से ज्यादा बीमारियां तो मन से चल रही, फिर काम करेंगे जी। मुख्य काम तो यही है, एकदम मुख्य काम यही है, ठीक है। लेकिन ये बात सबके ध्यान में आना चाहिए कि इस पर्सपेक्टिव से चीजों को देखना हमको शुरू करना है। अध्ययन शिविर का मतलब क्या, हमारा एक नजरिया, वो नजरिया आपके साथ शेयर करते जाते हैं, उससे उस वैसा देखने का आप भी प्रयास करते चले जाइए और देखिए चीजें बदल जाएंगी, आपको बहुत सारे परिणाम दिखाई देंगे। अनावश्यक जो वाद विवाद से आप बच जाओगे, अनावश्यक वाद विवाद से बच जाएंगे, है ना। तो मन का प्रभाव अधिक है शरीर पर, तो मन के प्रभाव को अगर नियंत्रित कर पाते हैं, मतलब समाधान होना, उसके बाद आहार क्या उचित होगा अनुचित होगा उसका आकलन करके देखा जा सकता है। ठीक है ये बात। तो जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन नहीं है, इसका जस उल्टा है। जैसा होगा मन वैसा हम चयन करेंगे हम अन्न। तो भैया है ही ऐसे, तो धीरे धीरे तो रख रहे हैं, आज 11-12 दिन हो गया आज। तो भैया जो लोग रोगग्रस्त है, हाँ, तो उनको लिए फिर क्या? रोगग्रस्त होने में सब पहला मुद्दा है जीवन के प्रति जो आशा है, जिंदगी के प्रति जो निराशा हो गई है, या संभावनाओं को लेकर जो प्रश्न खड़ा हो गया है, दिक्कतें आ रही हैं कि सामने हम जिस दिशा में जा रहे हैं उसमें पता नहीं क्या होने वाला है, ये जो भय बना हुआ है इसका काफ़ी गहरा प्रभाव है। एक आदमी की जिंदगी में से इस प्रभाव को तो हटाओ, वो खुद तो हटाए, उसके बाद देखिए कितनी जल्दी स्वस्थ होता है। जो आज आप देखो सबको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम क्या है, हार्ट अटैक का मतलब ही है कि हमारे को भविष्य को लेकर जो चिंता हो गया, आगे भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है, वो चिंता के साए में जीते हैं, वो हमारा पंप भी बैठ जाता पूरा, ओवरलोड है, तो वो केसेस बढ़ने वाले हैं। हम सोच रहे हैं कि नहीं खाने पीने में ये हो गया वो हो गया, वो भी मैटर करता है, लेकिन वो ज्यादा नहीं करता, उससे ज्यादा ये करता है। तो खाने पीने का प्रभाव बहुत आखिरी में जाके है, पहला प्रभाव तो हमारे मन का ही है, इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो भैया जैसे मन काबर किसी रोग को स्वीकार कर लेता है, भैया खाने से ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, एक मानसिक स्तर पे, हाँ, तो क्या वो शरीर में रोग? बिल्कुल हो जाता है, ऐसा हो जाता है। भैया देखो अभी विस्तार में जाओगे तो बहुत सारी चीजें लोग फिर बोलेंगे इतने बच्चे की जान लोगे क्या? सभी बीमारी का मैं कारण दिखा सकता हूँ आपको, सबका, सबकी लिस्ट है मेरे पास कि कौन सी बीमारी में क्या विचार में क्या संकट है, विचार में क्या संकट है उसके कारण कौन सी बीमारी है, हैं? ठीक है ना। तो एक बार लक्ष्य समझ में आ जाए, उसके साथ संभावना खड़ी हो जाए, फिर देखिए शरीर कितना बढ़िया फिट होता है। हो जाने वाले, वो तो तैयारी बैठा है, आप तो ठीक हो जाओ, वो तो प्राण अवस्था की इकाई है, उसका तो निश्चित आचरण है। हमारा प्रभाव हटाने से या हमारे प्रभाव को ठीक करने से, हटाने का मतलब जो निगेटिव प्रभाव हमारा पड़ा हुआ है उसको हटाने पर से वो तो तुरंत ही ठीक होना चाहता है, वो तो उसका तो निश्चित आचरण है, वो तो ठीक ही होने के लिए, वो तो इंतजार कर रहा है आखिरी दम तक कि आप सुधर जाओ और मेरे को मैं तुरंत ठीक हो जाऊं जी, है ना। उसका बर्दाश्त करने का लिमिट हो गया तो जाके रोग के रूप में दिखने लगा, बर्दाश्त भी करता है ना। तो ये हमको बहुत ठीक से समझना पड़ेगा, सारा का सारा संकट मन से है। अच्छा हमको लगता है क्या मन में हो गया ऐसा हमारा, कई लोगों को बोलो तो ऐसा क्या मन में हमारा हो गया, है ना। लेकिन जो बात कही जा रही है उसको पहले स्वीकारेंगे तो धीरे धीरे धीरे हमको खुद को कारण दिखेंगे क्या कारण है। जैसे मैंने बताया भविष्य को लेकर चिंता, जिस प्रकार से हम जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें सफल होने की चिंता, जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं जुड़ रहे हैं रह रहे हैं उनके प्रति विश्वास का संकट, ये सब गहरे रोग रोग के रूप में परिलक्षित होते हैं। हेलो भैया, इसमें एक कारण जो आप बता रहे हो, स्वयं की उपयोगिता को स्वीकार नहीं करते, बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। फंडामेंटली तो वहीं से है सारा, सेल्फ एस्टीम की कमी होना इस पे। भाई तो सेल्फ एस्टीम को बाहर से कहाँ से लाओगे, मतलब वो होना चाहिए आपके अंदर, होना चाहिए, मतलब वो तो यहाँ से आ रहा ना अभी। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इस यहाँ से बेहतर ठीक से आ सकता है। ये बात समझ में आया? तो मन का प्रभाव शरीर पे पड़े ये आपको स्वीकार है कि शरीर का प्रभाव मन पे पड़े? तो आप अपनी हैसियत को पहचानो, वो कैसे? लक्ष्य मूलक, केवल लक्ष्य मूलक। और लक्ष्य कैसे समझ, ऐसा आप करते हो तो ठीक चलता रहता है कार्यक्रम। तो भैया जैसे बताया गया है कि जो अभी शरीर का प्रभाव मन पे पड़ रहा है, हाँ, शरीर के प्रभाव में मन चल रहा है जी, तो दूसरी तरफ आप ये बोल रहे हो कि मन का प्रभाव शरीर पे पड़ रहा है जी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है भैया। वही ना, प्राकृतिक विधि से जीवन के प्रभाव में शरीर काम करता है, प्राकृतिक रूप से जीवन के प्रभाव में शरीर काम करता है, और आपकी जो शिक्षा हुई है उसमें आप शरीर के प्रभाव में काम करना चाहते हो, इसी से तो शरीर भी कंफ्यूज हो गया और आप भी कंफ्यूज हो गए। वास्तविकता यह है कि मन के प्रभाव में शरीर, ठीक है, इस पर काम किया जाए। मन का क्या मतलब हुआ, जीवन, जीवन का क्या मतलब हुआ, मानव का लक्ष्य, एक लक्ष्य के साथ, एक दिशा के साथ, एक कार्यक्रम के साथ, हाँ, यदि उसमें स्पष्टता के साथ हम चलते हैं, कोई कन्फ्यूजन हमको नहीं होगा, कोई शरीर ठीक रहना ही रहना है महाराज, कोई दिक्कत इसमें होता नहीं है। न्यूनतम सहयोग करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, कोई सहयोग, न्यूनतम सहयोग से हम उसको ठीक रख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो तो साधन के रूप में बना ही हुआ है। मोटरसाइकिल जैसे है, मोटरसाइकिल डिजाइन फॉर यूर गोल ना, जहाँ कहीं आपको जाना आना, वो बना ही इसलिए, और ये तो आदमी ने बनाया और ये प्रकृति ने बनाया हुआ है मोटरसाइकिल, तो हमारी जितनी अकल है उससे तो कई गुना ज़्यादा प्रकृति में नियम पूर्वक बना है। तो इट इज डिजाइन फॉर दिस ओनली, व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट द वे इट इज डिजाइन फॉर, इट इज डिजाइन, तो वो गड़बड़ हो रहा है कुल मिला के। मतलब कि शरीर के प्रभाव में अभी मन चल रहा है और मन ही अपने आप को शरीर मान रहा है, यही डिफॉल्ट सेटिंग है जिसकी वजह से सारा मामला बस वो एक, एक विशेष सर्कल में फंस गया है। तो जो अस्तित्व में जीवन का रोल है उस तरीके से जीवन को पहचाना जाए तो शरीर को जीवन हैंडल कर पाता है, बिल्कुल, तो उससे वो शरीर के अंदर स्वास्थ्य अपना आप ही प्रकट होता, बिल्कुल। लक्ष्य में जीने में शरीर अगर साथ देगा मतलब स्वस्थ, अब आदमी का लक्ष्य नहीं है कोई तो शरीर कैसे स्वस्थ होगा, आप बताओ। स्वास्थ्य की परिभाषा लिखो क्या है, स्वास्थ्य की परिभाषा जैन साहब लिखो, समाधान पूर्वक मानवीय लक्ष्य हेतु जीने में मानवीय लक्ष्य हेतु जीने में शरीर यदि सहयोगी तो स्वस्थ, अन्यथा अस्वस्थ। क्या एक बार और, समाधान पूर्वक मानवीय लक्ष्य में जीने हेतु शरीर सहयोगी तो स्वस्थ, अन्यथा अस्वस्थ। तब क्या निकल गया, यदि मानवीय लक्ष्य नहीं है, समाधान नहीं है तो मानवीय लक्ष्य नहीं है, तो सभी बीमार हैं कि नहीं, एक आदमी बोल दे कि बीमार नहीं है, मेरा ये दुख रहा है, मेरा वो हो रहा है, इसका ये हो रहा है, उसका वो हो रहा है, दस ये दिक्कत हो रही है, एक भी आदमी नहीं। अगर स्वास्थ्य कैंप यहाँ लगाओ तो एक भी आदमी यहाँ अपने जांच करा के बताएगा नहीं कि मेरे को कोई दिक्कत है या नहीं, है ना, कुछ ना कुछ दिक्कत निकलेगा उसको। क्यों? क्योंकि कोई लक्ष्य समझ में नहीं आया तो अब खाली लेके बैठे डब्बे को, क्या करना है इसका, तो इसको मेंटेन करना ही लक्ष्य मान लिया, इसको मेंटेन करना ही लक्ष्य मान लिया। ये जो मानसिक रोग में बता रहा था कैसे ये चढ़ जाता है यहाँ पे, है ना, वो ये मानसिक रोग हो गया कि इसको मेंटेन करना ही इसका उपयोग है, तो आदमी मानसिक रूप से बीमार हो गया, अब तो दिन भर मेंटेन ही करेगा वो। अरे सारा मेंटेनेंस किसी ऑब्जेक्टिव के साथ है, कोई पर्पस है उसका, वो पर्पस हमको समझ में आए तो शरीर तो उसके लिए फिट ही है, तो तुरंत फिट होने लगता है। तो भैया जैसे शरीर में कोई रोग आ गया है तो अभी मानो क्या उसी को ठीक करने के प्रयास में लग ही रहा है, कोई दवाई ले रहा है या ऐसे, ठीक बात है, करते रहे ना, वो भी मना कर रहे हैं, कारण में जाना पड़ेगा ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीमारी नहीं हो रही, रोग अस्वस्थ हो सकता है तो स्वस्थ कर लेंगे, लेकिन ज़्यादातर बीमारी मानसिक है, 90% से ऊपर बीमारी मानसिक है ना, बल्कि जिसको बीमारी कहते हैं वो सब मानसिक है, और जो बीमारी नहीं है, सर्दी जुकाम हो गया है ना, जिसको अभी बीमारी नहीं मानते वो हो भी सकता है मौसम के अनुसार, बाकी जनरली जितने भी जो बड़ी बड़ी बीमारी जिसको बीमारी कहते हैं, जिसका एक का भी इलाज नहीं है, एक का भी इलाज नहीं है एलोपैथी में, है ना, तो वो सब बीमारियों का ज़्यादातर कारण देखेंगे तो यहीं से चले आ रहे हैं। क्या क्या है मुद्दा, कोई लक्ष्य हमारे पास है ही नहीं तो इस साधन का करना क्या, तो इसको मेंटेन करने जाते हैं, अनावश्यक खिलाते हैं, अनावश्यक सुलाते हैं, अनावश्यक निलाते हैं, अनावश्यक रंग रोगन करते हैं, अनावश्यक डीओ छिड़कते हैं, है ना, अनावश्यक केमिकल चलाते हैं, सब करते रहते हैं, दिक्कत होती रहती है। भैया हाँ जी, कल वाला टॉपिक तो आधा रह गया, वो आप आगे बताने वाले थे। क्या चीज बताओ? वो शरीर त्यागने के बाद जीवन को क्या फल भोगता है वगैरह वगैरह सब हुआ, उसके बाद फिर संस्कार आ गया उसके बाद। हाँ, फिर उसके बाद आप आगे जाने वाले थे, लेकिन हम लोगों ने इतने प्रश्न पूछ पूछ के आगे जाने नहीं दिया आपको। नहीं ठीक है ना, तो उसमें क्या बचा है बताओ, संस्कार वाले मुद्दे पे बात हो गई। हाँ हाँ जी, तो ये बताया ही सही कि संस्कार, जैसे हम सोचते हैं कि पिछले शरीर यात्रा का उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, पिछले शरीर यात्रा का इस शरीर यात्रा में क्या उपलब्ध हुआ, तो पिछले शरीर यात्रा में यदि स्वीकृतियाँ जीव चेतना के साथ बनी हुई हैं तो वो विलय हो गई, कामना जो है वो यथावत रहेगी, जीने की कामना अच्छे के भाग में, जितना अच्छे के भाग में वो यथावत बना रहता है। अच्छे के भाग में क्या है भ्रमित मानव में, कामना, तो कामना का बिंदु वापिस यथावत, और जिस प्रकार से जिए उसकी एक मान्यता, और उस मान्यता से सुखी दुखी होना, और सुखी हो गए तो मानव शरीर को स्वीकार करने के लिए तैयार होना, और मानव शरीर यात्रा अग्नि लेके जाना है, तो वो मान्यता हमारे साथ बनी हुई है, उसी मान्यता के अनुकूल, उसी मान्यता के अनुकूल परिवार का चयन हो गया। आप तो पीछे का पेमेंट यहाँ पूरा हो गया, अब इसके बाद जो शिक्षा मिली, जो वातावरण मिला, जिस प्रकार का हुआ वो हो गया। ये बात अपने को समझ में कल आई थी, ये इससे प्रैक्टिकल मुद्दे अपने सुबह समझने की कोशिश की कि क्या मिला एक बच्चे को, तो एक बच्चे को पीछे जो कुछ करके निकला उससे शरीर यात्रा उपरांत, है ना, जहाँ वो ख़त्म किया वहाँ से वो शुरू करने का मौका मिल रहा है उसको। शरीर यात्रा में क्या हो गया, जहाँ पे ख़त्म किया वहाँ से वो शुरू कर रहा है, लेकिन सार्थकता का भाग बना नहीं है अब तक, तो समीक्षा का भाग या पीड़ा ही बढ़ी हुई है, इस प्रकार से पीड़ा ही बढ़ती जा रही है जनरेशन टू जनरेशन, है ना। हम राजा बने बिना भी राजाओं को मूल्यांकन कर पा रहे हैं, समीक्षा कर पा रहे हैं, ये मानव का हैसियत है। ठीक, तो इस विधि से क्या हो गया, हम समीक्षा विधि से और अग्रिम विकास के लिए तैयार हो जाते हैं। जब समीक्षा ठीक से हो जाती है तो कुछ बेहतर करने के लिए या जो कुछ हम कर रहे हैं उससे बेहतर के लिए हाथ पांव मारने को हम तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, तो पीछे की शरीर यात्रा का जो कुछ भी प्रमाण है वो यदि परंपरा में चला गया तभी अगली शरीर यात्रा में वो उपलब्ध रहता है, यदि उसका परंपरा नहीं बना है तो वो उपलब्ध नहीं हो सकता है, आपको उपलब्ध नहीं होगा। ठीक, चाहे आपको कुछ भी अनुभव हो जाए, अनुसंधान हो जाए, यदि नागराज जी को अनुसंधान हो गया और ज्ञान हो गया और इसको उन्होंने कोशिश किया इस मानव समाज में अपलोड करने के लिए, है ना, और यदि ये परंपरा नहीं बनती है और अगर इस बीच में वापिस शरीर यात्रा वो शुरू करते हैं तो वहीं से शुरू करना पड़ेगा, जहाँ से कुछ थी, है ना, वैसे ही मिलेगा। बच्चा न्याय का याचक, सत्य का वक्ता, सही कार्य व्यवहार करने के इच्छुक, गलती करने का अधिकार लेके पैदा होगा, और व्यवस्था में अगर वो ये उत्तर जो उन्होंने निकाले थे यदि वो उत्तर उनको नहीं मिले तो कोई रहस्य नहीं है कि अब वो सब अपने आप ज्ञान हो जाएगा उनको, ऐसा कोई रहस्य में मत रहिए। कल के पूरे प्रेजेंटेशन का ये मतलब है इसका, कि हमको इस प्रकार से सोचना चाहिए, हमारे सोचने का तरीका इस प्रकार से बनाना चाहिए। ये जो व्यक्तिवादी विधि से हम सोचते हैं, हमने अच्छा किया, आप जिंदगी भर हमारा इंश्योर हो गया, अरे आपने जो कुछ अच्छा किया यदि उसका फल मानव जाति को स्वीकार नहीं हुआ या मानव जाति में शेयर नहीं हुआ है तो आपको वो मिलेगा नहीं। दीदी स्वीकार होने से शेयर होता है ना, स्वीकार होने से शेयर रहता है। हर मानव समाधान समृद्धि पूर्वक जीना चाहता है, एक भी मानव सुविधा संग्रह पूर्वक जीना नहीं चाहता है। तो मैं सुविधा संग्रह पूर्वक जीता हूं तो मेरे सुविधा संग्रह को आप स्वीकार कर पाते हो क्या, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छी सुविधा संग्रह करी, ऐसा आप स्वीकार कर पाते हो? एक भी आदमी स्वीकार नहीं करता है, पीछे जाके बोलता है क्या करके रखा है यार, लूट खसोट का माल करके इकट्ठा करके रखा है। तो हमारा किया हुआ अभी हम ही को भोगने वाली बात में आ गई, तो संस्कार बनेगा कैसे? अपना किया यदि खुद ही भोग लोगे तो संस्कार बन जाएगा। संस्कार क्या चीज है? ऐसा कुछ करो जो कि आपका किया हुआ सभी को मिले, तब संस्कार बना ना। तो क्या हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका जो भी फलन आ रहा है वो फल सारा मैं ही अगर भोग लूँ तो संस्कार नहीं है? भोग तो मैं सकता नहीं, कर्म करना अधिक है, भोगना हमेशा कम है, बच गया, वो अब शेयर होना मांगता है, कोई इसको स्वीकार ही नहीं कर रहा है, तो स्वीकार नहीं कर रहा है तो संस्कार बना ही नहीं। मतलब क्या हुआ, एक का किया हुआ दूसरे तक पहुंचे ही नहीं, जीवन से जीवन तक की पहुंचे नहीं हो, तभी तो पति पत्नी साथ रह रहे हैं और जिंदगी भर एक दूसरे को लगा दे रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के दिल में प्रवेश नहीं हो पा रहे, एक दूसरे का मन नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ कर नहीं पाए जो इसका किया हुआ को वो स्वीकार कर ले, इसका किया हुआ को वो स्वीकार कर ले, ऐसा नहीं हुआ, इसी का नाम शिकायत है। सारी शिकायत का मूल में कहाँ से आया, सारी शिकायत का मूल कहाँ से निकल के आया, कि जो कुछ भी हम काम किए हैं उसका जो फल आया है वो दूसरे को स्वीकार नहीं हुआ, परंपरादायी नहीं हुआ। वो क्या नहीं हुआ, परंपरादायी मतलब परंपरा की पूर्णता करने के सहयोग में नहीं आया। तो जो परंपरादायी नहीं है उसमें संस्कार नहीं है, तो आपको कुछ अलग से मिलेगा ऐसा मानना ठीक नहीं है, ये ठीक ठीक समीक्षा करना जरूरी है। तो जो कुछ समझ में आ रहा है महाराज, उसको अभी तुरंत उसको प्रमाणित करो, ताकि परंपरा उसके बने, ताकि आपको वापस मिले। हाँ हेलो, क्रिया पूर्णता मतलब दसों क्रिया चालू हो जाना। हाँ साढ़े, हाँ ये बहुत अच्छी बात है। एक मिनट, आपके प्रश्न रोक रहे जैन साहब। एक साढ़े पांच क्रिया है, एक साढ़े चार क्रिया है। जीवन को क्रिया को हम समझना भी चाहेंगे आगे। ये जीवन में ऐसे दो सेगमेंट में क्रिया है। साढ़े चार क्रिया जो है ये संसार से जुड़ी हुई है ना, और इसको अगर हम देखेंगे तो ये एग्जिस्टेंस से जुड़ी हुई है, ये अस्तित्व मूलक क्रियाओं के साथ जुड़ा हुआ है, ये नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य जुड़ा हुआ है, ये लौकिक संसार जो भी हम जिस प्रकार से हम जी रहे हैं। तो हर बालक को परंपरा से कुछ मिलता है, उससे साढ़े चार क्रिया तक पहुंचता है। यहाँ पर एक फिल्टर लगा हुआ है, ये इसके अनुसार नहीं है जैसा ये होना चाहिए, स्वीकार करने लायक ये नहीं है, तो अग्रिम क्रिया नहीं हो सकती है ना। तो ये सब अनुभव मूलक क्रियाएं हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि सहअस्तित्व के मूल में है ये, और ये सहअस्तित्व का प्रकाशन है किस प्रकार से हम अभी जीने का स्वरूप विकसित कर पा रहे हैं। तो ये हमारे बीच में ही एक जीवन में ही एक, जिसको हम कह रहे हैं साक्षात्कार या चित्त जो कह रहे हैं, चित्त में वो बैरियर लगा हुआ है कि चित्त में जो कुछ बन रहा है वो कहाँ से बनता है, लौकिक संसार से, शिक्षा और व्यवस्था से बनता है। तो उसमें जो कुछ भी प्रपोजल बनता है वो इधर स्वीकार करने लायक नहीं है, वही हमारे बीच में कन्फ्यूजन है। आपने जो कुछ दुनिया को देखा, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया, और एक जिंदगी को लेकर जो आपके अंदर कंसेप्ट डेवलप हुआ है वो आप ही को स्वीकार नहीं हो रहा है। तो वो कहाँ स्वीकार नहीं हो रहा, चित्त के लेवल पर आप स्वीकार नहीं कर पा रहे उसको। चित्त ये जो कुछ भी बना के दे रहा है बुद्धि को, बुद्धि उसको मना कर दे रहा है कि ऐसा नहीं है। तो हमारे में द्वंद्व है, ठीक। तो कोई अनुभव संपन्न व्यक्ति भी यदि पैदा होता है तो उसको साढ़े चार क्रिया तो यहीं से मिलने वाली है। साढ़े चार क्रिया शरीर मूलक है भाई, तो वो यहाँ से मिलेगी, और इसका मैचिंग होना है, इसका मैचिंग शिक्षा और व्यवस्था विधि से जीवन में घटित होता है। भैया अनुभव संपन्न हो जाने के बाद अगले जन्म में शरीर यात्रा मतलब वही साढ़े चार क्रिया से शुरू है, तो फिर वो स्ट्रगल वहीं से जीरो से स्टार्ट है। तो मतलब मानव से अगर अनुभव संपन्न हुआ पिछले जन्म में तो फिर एक और अपग्रेडेशन होना चाहिए। तो अनुभव संपन्न होगा तो उसका कोई प्रमाण होगा कि नहीं होगा, कहाँ होगा प्रमाण है, अस्तित्व में, मानवीय परंपरा में होगा कि नहीं होगा। तो मेरे को अनुभव हो गया, मैं बोल देता हूँ आज मेरे को अनुभव हो गया, बोलो तो क्या हो गया। आप बोले हुआ होगा, उसका प्रमाण चाहिए, ठीक है ना। जैसे कई लोग बोलते हैं आपको अनुभव हुआ नहीं हुआ, मैं बोलता हूँ चलो हो गया, तो तुमको क्या फर्क पड़ गया है, तुमको क्या फर्क पड़ गया। तो अनुभव होगा तो आप ऐसे तो मानोगे ना, उसका प्रमाण चाहिए, ठीक। प्रमाण कहाँ होगा, परंपरा में। तो हम जहाँ जी रहे हैं उसी में प्रमाणित करेंगे ना, तो मेरा प्रमाण मौजूद रहेगा कि रहेगा, प्रमाण की निरंतरता है या नहीं है। तब तो मैं शरीर छोड़ के चला गया, तो अगली शरीर यात्रा में मेरे को ये परंपरा में से वापस मिल जाएगा, सुन रही हो? नहीं सुन रही हो? थोड़ा मन लगाओ। भैया प्रमाण होना मानवीय परंपरा में है, तो मतलब हम तक आएगा ही आएगा, ये निश्चित है। हम तक मतलब? मतलब अगले जन्म में। अरे फिर वहीं के वहीं बैठी हो दीदी। एक आदमी को अनुभव हो गया, अनुभव हो गया, ठीक है भाई, तो ये अपने अनुभव को प्रमाणित कहाँ करेगा? समग्रता में करेगा कि नहीं करेगा? दूसरे मानव के साथ, परिवार के साथ, प्रकृति में, तो प्रमाणित कहाँ होगा? वो प्रमाण कहाँ होगा? ये बड़े बड़े शब्द तो नहीं लग रहे हैं, कि सुनने बंद हो जाता सुनना इसको शब्द सुन के? टोटैलिटी में वो प्रमाणित करेगा, तो प्रमाण विल एग्जिस्ट इन टोटैलिटी और नॉट? इट विल बी देयर और नॉट? इट विल एग्जिस्ट देयर। इफ इट एग्जिस्ट एंड सपोज ये आदमी चला गया और ये यहाँ पर छोटा बच्चा हो गया अभी, अब ये नया शरीर ले लिया, तो ये समग्रता में उसको वापस मिल जाएगा। और मान लो अनुभव हुआ लेकिन वो टोटलिटी में प्रमाणित नहीं हुआ, प्रमाण की निरंतरता नहीं हुई, तो कैसे मिलेगा उसको? अपन क्या सोचते हैं? लीनियर, मतलब व्यक्तिगत विधि सोचते हैं, व्यक्तिवादी विधि। मैंने क्या था तो मुझे मिलना चाहिए। अरे आप और हम लोग से जुड़े हुए हैं, मानव मानव जाति अविभाज, इतना टेंशन में क्यों आगे बैठी है? मानव मानव जाति अविभाज्य, मानव मानव जाति अविभाज्य, ये समझ में आता है? तो एक को कुछ होगा दूसरे को कुछ पता ही नहीं चले, ये क्या मतलब निकलता है इस बात का? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता ना, ये तो फिर हमारा कोई ख्याल है खाली, अनुभव नाम का कोई हमारा एक मन का ख्याल है। अनुभव यदि वास्तविकता है तो उसका प्रमाण समग्रता में आएगा और प्रमाण यहाँ पे मौजूद रहेगा, तो ये आए चाहे कोई आए उसको सब बच्चे को वो प्रमाण मिले, प्रमाण परंपरा के रूप में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो 4.5 क्रिया से उसको अब समाधान मिलने लगेगा। अभी 4.5 क्रिया से उसको क्या मिलता है? समस्या मिलती है। अब 4.5 क्रिया से क्या मिलने लगेगा भैया? लेकिन उस जीवन का कोई तो क्वालिटी ऑफ वो स्टैंडर्ड बढ़ा होगा, वो कहाँ गया? मतलब अनुभव हो गया और वापस। भैया क्वालिटी स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो प्रमाणित करेगा या नहीं करेगा? हो गया प्रमाण, समाज में भी आ गया, फिर आ गया तो मिल गया, मिला रहेगा, फिर से बच्चा बन के पैदा हुआ। हाँ। लेकिन उस जीवन की कुछ तो उपलब्धि पिछले वाली है कि अनुभव? अरे है ना, प्रमाण में, प्रमाण तो समाज में है, उस परमाणु के साथ। वो यही तो हमको समझना है। देखो हम हमेशा क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर बहुत गहरे में बैठा है आइसोलेशन में विकास, यहां पर कह रहे हैं समग्रता में विकास। ये इसी झंझट से अपने को पीछे छुड़ाना है, क्योंकि अपन क्या हो गया, देखो सब विज्ञान पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमारे को क्या लगता है एक फैक्ट्री मोड में हम चीजों को सोचते हैं। यहाँ से आया टुपक, यहाँ ये हुआ टुपक, ऐसा करके वो आगे बढ़ते जा रहे हैं ना। कक्षा 8वीं में ये हुआ, 11वीं में इधर पढ़ा और ऐसा प्रोडक्ट निकल गया, तो लीनियर हम सोचते हैं चीज़ों को। और जबकि कह ये रहे हैं कि ये सहअस्तित्व है, ये सहअस्तित्व है, बार बार कह रहे हैं एक का अस्तित्व सबके साथ जुड़ा हुआ है, सहअस्तित्व है। आइसोलेशन में आपका अस्तित्व नहीं है। तो यदि आपको कुछ हुआ है, आपके बीइंग में कुछ हो गया, तो अस्तित्व में कुछ हुआ है, तो वो दूसरे तक पहुंचे के बिना पता कैसे रहेगा हुआ है? ठीक है, क्रिया पूर्णता, अब आचरण पूर्णता की बात कुछ अलग होगा, आचरण पूर्णता की बात तो कुछ अलग होगा, ठीक है ना। क्रिया पूर्णता हो गई, 10 क्रिया जागृत हो गई, उसको वो जीने जाएगा, तो वो आचरण के रूप में अब वो बनेगा, एक मानव का आचरण, एक परिवार का आचरण, एक समाज का आचरण, एक देश का आचरण और एक पूरे विश्व में मानव का आचरण, उन सब में एक समानता बनेगी, उसका नाम है आचरण पूर्णता। तो क्रिया पूर्णता का प्रमाण आचरण पूर्णता ही है। अगर क्रिया पूर्णता हुई हम बोलेंगे इसकी परंपरा, तो आचरण पूर्णता से कम में परंपरा नहीं है, सबको मिले बिना नहीं है। जैसे एक छोटा उदाहरण कर लो ना, बार बार समझ में आता है। जैसे एक उदाहरण आप मोबाइल के बारे में, मैं 200 बार कह चुका हूँ, एक आदमी मोबाइल बनाया, यूज कर लिया, मर गया। एक आदमी मोबाइल बनाया, यूज किया, अब कहाँ यूज करेगा? कोई दूसरे को देना पड़ेगा ना बात करने के लिए, तो है ना, तो आप यूज भी नहीं कर सकते उसको, आप अकेले में वैसे बना भी नहीं सकते, आप 2-4 आदमी लोग साथ बैठ के बनाओगे, प्रकृति में सामान लोगे, तो ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। लेकिन हम अगर मान लेते हैं कि नहीं उसने बना लिया, तो यूज कैसे करेगा, दूसरे को देना पड़ेगा। मान लो यूज लेके बैठा रहा ट्रिन ट्रिन है ना, और मर गया, अब अगली शरीर यात्रा में उसको मिलना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि भाई उसका एजुकेशन हो जाता है, वो मोबाइल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाती है तो मानव परंपरा में चली जाती है, तो अब अगली शरीर यात्रा में मिलता है, लेकिन उसी को नहीं मिलता है, सबको मिलता है। आपको आपत्ति इससे कि नहीं, उसी को मिलना चाहिए धन। ये धन है, मान लेते थोड़ी देर के, ये धन है। आपके हाथ में माइक है या नहीं, ये धन है कि नहीं, ये आपके हाथ में है या जीवन के हाथ में है? ये आप तक पहुंचा है या जीवन तक पहुंचा है या शरीर तक पहुंचा है? जब यूज करेंगे तो जीवन तक, और अदरवाइज तो शरीर तक। आप पहुंचाओ जीवन तक इसको, है? जब बोलने में यूज करें तो जीवन तक, अदरवाइज तो जीवन तक कहां पहुंचा? ये पेन को, पेन एक धन है, इसको हम कितने भी जोर से पकड़ लें तो क्या ये जीवन तक पहुंच गया है? भाई आप कहते हो ना इसकी उपयोगिता करेंगे तो जीवन करेगा। सुनो तो, जिसको हम कह रहे हैं मन से मन तक पहुंचने के बाद, ये पेन को मैंने इतनी जोर से पकड़ लिया तो क्या ये मेरे मन तक पहुंच गया है? ये तो शरीर तक भी नहीं पहुंचा, शरीर के उसके बीच में गैप हमेशा रहती है, क्योंकि इसके बीच में व्यापक हमेशा रहता ही है। तो फलों का आंकलन, फलों का बंटन जो है, स्थूलता में कोई चीज का फल का बंटन होता ही नहीं है। मानते रहो उससे क्या होता है ना? तो जो भी कर्म फल है, वो कर्म फल जीवन की जागृति से जुड़ना, जब तक जीवन से जुड़ेगा नहीं तब तक जीवन को फलांक, वो फल का बंटन होगा ही नहीं। तो अभी जिस प्रकार से हम जिए हैं उसमें जो भी फल आए हैं वो हमारे मन तक पहुंच ही नहीं रहे हैं, इसीलिए तो शिकायत है सारी। नहीं अभी आप फिर कुछ क्वेश्चन बिल्कुल अलग हो गया अब। वो तो दीदी तो समझ में नहीं आया, आपने तो कुछ और बोला था, अब आप आंसर कुछ और है। ये आपने तो बोला था सुख सुविधा को कोई लेना नहीं चाहता, सुविधा संग्रह बोला था। हाँ, सुविधा संग्रह को कोई लेना नहीं चाहता। हाँ, कोई भी स्वीकार नहीं करता, कोई भी नहीं करता है। आपके पति देव आपके साथ सुविधा संग्रह पूर्वक जिए, ये आपको स्वीकार है? हाँ या ना बताओ, फोन नंबर बताओ अभी। स्वीकार है सुविधा संग्रह, खाली सुविधा संग्रह पूर्वक जिए? हाँ या ना बोलो, सुन रहे हो अभी ऑनलाइन? नहीं तो उसमें तो मन चाहिए जी। मन हो और सुविधा भी हो चलेगा ना, यही तो कह रहे हो। और मन हो तो सुविधा ना हो तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, मन होगा तो सुविधा इकट्ठी कर ही लेंगे कुछ ना कुछ, है ना? तो ये हमको समझ में आ जाए कि जिस प्रकार से हम अभी जी रहे हैं, मन से मन के मिलन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं है हमारे बीच में, और उसका जो फल है वो उससे जीवन में तृप्ति नहीं हो रही। तो ऐसा कुछ फल हमको चाहिए जिसमें एक करे और सबको तृप्ति हो गया, क्या काम किया यार, बढ़िया काम किया है, एक्सेप्टेंस हो जाए उसका, है ना? तो फल का शेयर हो गया, संस्कार का उदय हो गया। ये बात ठीक से समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि जितने भी संबंधों में, चाहे व्यापार में है चाहे घर में है, हर व्यक्ति कह रहा है मैं अपनी जी जान लगा रहा हूँ, जी जान लगा रहा है, और मरा जा रहा है, मरा जा रहा है, और सामने वाले को मजा नहीं आ रहा है, उसको मजा नहीं आ रहा है, ये बड़ा अद्भुत है। क्यों हो रहा है, इसको समझना है कि नहीं समझना है? मतलब हाँ जी, अभी बात पकड़ में आई या नहीं आई? अच्छा, तो एक आदमी दूसरे के लिए भी सब कुछ करने लगे, ताजमहल बना दे तो भी संतुष्टि हुई क्या? और वो सोचे हम इससे अधिक क्या कर सकते थे, है ना? चाइना की दीवार बना दे, कुतुब मीनार बनवा दे तो भी संतुष्टि नहीं हो रही है। संस्कार कब तक नहीं बनेगा? जब तक मानव चेतना में हम काम नहीं करते संस्कार उदय हो नहीं सकता। फल जो है वो सबको स्वीकार नहीं होंगे जब तक संस्कार का उदय नहीं है। आप कुछ भी कर रहे हो उसका फल सबको स्वीकार होना जरूरी है, तब तक संस्कार उदय नहीं है, तब तक आपका श्योर नहीं है। संस्कार उदय होने के बाद जो आपकी अपेक्षा वो ठीक है कि वो अब चलेगा, वो तभी चलेगा जब संस्कार उदय हो। तब क्या निकल गया है, ये बात हमको समझ में आ जाए कि प्रत्येक बालक जन्म से न्याय का याचक, सही कार्य करने के इच्छुक और सत्य का वक्ता है, इस जगह से बालक शुरू करता है। तब यदि ये समझ में आ जाए कि यहाँ से शुरू करता है, तब एजुकेशन की बात हो सकती है। थोड़ा सा हम लोग ये सबको जरा बाहर कर दो तो, अलीना को बाहर करो दीदी, काफ़ी देर से हल्ला हो रहा है यहाँ पे। चलो अब चलिए बाहर, एकदम बाहर हो जाओ, तुरंत बाहर, हमें बाहर खेलो, वहीं मिलेंगे हम आपको। आपको क्या काम है यहाँ पे? बैठना है, बैठ जाओ, जल्दी बैठो नीचे, बैठ जाओ वहीं पे। अरे उधर कहाँ जा रहे हो? मम्मी बिठा लो जरा इनको। हाँ जी, तो यदि हमारे में संस्कार को लेकर या बच्चे को लेकर अलग अलग मान्यता है, तो क्या एजुकेशन का कोई डिजाइन हम कर पाएंगे कभी? हर बच्चे का अलग अलग संस्कार, एजुकेशन कैसे डिजाइन हो सकता है? ये शुभमन को बाहर करना पड़ेगा। इतना पुराना आदमी, सबसे सीनियर आदमी है ये हमारे यहाँ का, इसको पता है कि गोष्ठी चालू होती है जब बोलना मना है। ठीक, तो ये हमको समझ में आ जाए कि यदि बालक को हम एक फंडामेंटली एक जगह पर नहीं देख रहे हैं, तो क्या एजुकेशन को डिजाइन कर सकते हैं? फिर चले तुम उठ के। हाँ जी, तो एजुकेशन को हम डिजाइन कर सकते हैं क्या? कर पाएंगे? अगर हमारे अंदर यही मान्यता है कि चार बच्चे हैं, उनमें अलग अलग हैं सभी, तो क्या हमारे में न्याय की दृष्टि होगी? आप देखो, आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखो। यदि हमारी मान्यता उस प्रकार से है, तो उस प्रकार से हमारे में न्याय की दृष्टि हो सकती है क्या? हमारे में तो अपना अपना आ जाएगा तुरंत। जो हमारे अनुकूल है वो बहुत अच्छा है, जो हमारे अनुकूल नहीं है वो तो सब गड़बड़ है। तो जो अनुकूल है उस पर विशेष ध्यान देंगे, तो अनुकूलता को हम खड़ा करेंगे, उस प्रकार से अपना पराय की दीवार बनाएंगे, और उस प्रकार से अन्याय करेंगे, तो अन्याय से अन्याय की बात बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी? तो ये हमको समझ में आना चाहिए कि जो असमानता है, ये भी आगे देखो क्या हो गया भाई, क्या हो रहा है? नहीं, कोई काम नहीं यहाँ पे, चलो बाहर, चलो तुरंत बाहर, आना मत अभी 9:30 के पहले। ये बात समझ में आ गई? आप सोचिए कि एक तरफ हमारे अंदर ये मान्यता बनी हुई है कि सबके संस्कार अलग अलग है, और फिर हम एजुकेशन का काम भी कर रहे हैं, तो कितना बड़ा ड्रामा वहाँ स्कूल में हो रहा होगा, सोचो। मतलब जो टीचर हैं उनके मन में पहले से ही ड्वेल भाव है हर बच्चे के लिए, और एजुकेशन में न्याय हो सकता है? तो शिक्षा नाम का दिखावा के अलावा क्या करेंगे अपन? इनके संस्कार ही ऐसे हैं, इनके माँ बाप भी ऐसे हैं, इनके खून में ऐसा है, ये तो ऐसे हैं तैसे। जो टीचर होंगे वो ठीक से जानते होंगे मैं जो कह रहा हूँ, है ना? तो क्या निकलेगा भाई? तो हमारे मन में है ही नहीं न्याय की दृष्टि, नहीं तो हम क्या करेंगे? अनुकूलता प्रतिकूलता की बात होगी, जो हमारे को अनुकूल जाएगा, है ना, उसके साथ हम खड़े हो जाएंगे, और वो अपना पर आएगी दीवार करेंगे। तो हर बच्चे स्कूल में देखोगे तो हर टीचर के कोई बच्चे फेवरेट होते हैं, और बच्चों को लग जाता है कि ये टीचर हमारा फेवरेट है ना। इस प्रकार से क्या हो गया, एक एक वो एक एक ही क्लासरूम में फिर कोई ना कोई हम सब क्लासरूम क्रिएट कर लेते हैं। इस विधि से वो जो डिवीजन मेथड है वो चालू हो जाती है। तो चूंकि हमारी डिवीजन की मेंटेलिटी है, तो तमाम तरीके से दीदी इसको बंद कर दो जरा खिड़की के दरवाजे को, अब अभी बंद, इसको बाहर करके बंद कर दो। ये अभी हाल गई थी, अभी हाल अभी वापस आई। चलो चलो, अब तुमको सबको बाहर करें, चलो कौन को बाहर जाना है लगा दो ऊपर से लॉक। ठीक है, बस अभी रहने दो, से आराम से आराम से। अब बैठना पड़ेगा आपको इधर ही, बैठो जरा दोनों, बैठ जाओ फटाफट, बैठिए फटाफट भैया। हाँ जी भैया, जो आप कह रहे हैं कि जो बालक में समानता है उस आधार पर शिक्षक का देखना हो तो ही न्याय होता है। तो जैसे अभी आपको लेके प्रश्न अगर समझना हो कि जो लक्ष्य के आधार पर जो लोग चल रहे हैं इस बात को लेके चल रहे हैं, और जो लोग इस बात को लेके नहीं चल रहे हैं, उन लोगों में आप कैसे मतलब अनुकूलता या समानता को देखें, या किस तरह आपका दृष्टिकोण रहता है? हाँ जी, ये बहुत अच्छी बात। भ्रम में आशा तो मिनिमम सब में रहती है, जिसको हम कह रहे हैं कामना। अब नहीं खुलेगा गेट, नहीं खुल सकता है, और इनको बाहर कर दीजिए, अंदर नहीं आएंगे फिर, नहीं तो पूछ लो उनको अंदर जाने के बाहर। हाँ, तो भ्रमित भ्रमित स्थिति में। हाँ जी, इसको तो पूरा कर लेते, क्या पता उत्तर ही जाता। चलो चलो कर लो, माइक आएगा आपके पास। बस भैया, जैसे आप भी जब कई बार आप भी जिक्र कर चुके हो, मेरे मन में तुरंत ही आया कि उम्र के हिसाब से आप कहते हो जो बच्चों को जल्दी समझ में आ सकता है ज्ञान, और बड़ी उम्र के लोगों को नहीं समझ में आता। जीवन तो सब में समान ही है, समान ही है, शरीर की अवस्था है। तो फिर शरीर के आधार पर डिफ्रेंशिएशन करना ये भी तो थोड़ा उचित नहीं है। हाँ, डिफ्रेंशिएशन थोड़ी कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं। फिर ये भी तो कह रहे हैं हर आदमी समझ ही सकता है, एक प्राकृतिक डिजाइन की हम बात कर रहे हैं। तो भ्रम में देखेंगे तो आशा और कामना कम से कम है, सभी भ्रमित आदमी में है या नहीं है ही। अभी इसके साथ लक्ष्य जुड़ गया, और लक्ष्य के साथ जुड़ गया प्रक्रिया, तो क्या बन गया? संभावना। अब इसमें अनुकूलता की बात ही नहीं हो रही है। तो कोई भी भ्रमित मानव है उसमें आशा है, उससे संवाद क्यों करेंगे? नहीं करेंगे, छोड़िए, हर आदमी से करेंगे। किस लिए करेंगे? ताकि उसके साथ लक्ष्य का कोई निर्धारण हो जाए, और लक्ष्य के साथ प्रक्रिया अगर निर्धारित हो गई तो संभावना उदय हो गई। तो जब तक कामना है तो कामना के अर्थ में व्यवहार होगा, प्रति अनुकूलता प्रतिकूलता की बात ही नहीं है। और कामना ही है तो उसके साथ लक्ष्य के लिए काम किया जाएगा, लक्ष्य हो गया तो प्रक्रिया के लिए काम किया जाएगा, प्रक्रिया हो गया तो संभावना उदय हो जाएगी। ये माने रहना कि बिना प्रक्रिया के संभावना उदय हो जाएगी, ऐसा मानना हमारे में ठीक नहीं है, ये आदर्शवाद है। तो हर एक मानव में संभावना है, प्रोवाइडेड उसके साथ लक्ष्य और प्रक्रिया का जोड़ करना पड़ेगा। रिपीट ये कर रहे हैं भाई कि जैसे आप पहले दिन एक आदमी आया, वो ये पूछ रहे, एक आदमी आया, उसको कोई अभी लक्ष्य वक्ष पता नहीं है, तो उसके साथ हमारा न्याय की दृष्टि होगा या अन्याय की दृष्टि होगा, ऐसे ही पूछ रहे? हाँ, तो दोनों में व्यवहार में क्या अंतर होगा अपना? तो व्यवहार में मतलब मूल्यांकन पूर्वक चलेंगे कि एक एक वो डंडा लेके चलेंगे खाली, सेट रूल। तो मूल्यांकन पूर्वक चले, एक आदमी आया उसमें कामना है, तो उसके साथ न्याय का मतलब क्या है? बातचीत करके क्या अल्टीमेटली सेट होना है? कोई लक्ष्य सेट हो जाए तो न्याय हो गया। तो हर आदमी में कामना है, उसको देख पा रहे हैं, समानता की बात हुई कि नहीं हुई? एक समानता को पकड़कर एक जो असमानता है उसको पूरा करना, क्या असमानता है? लक्ष्य के लिए असमानता है। तो अब सारा वाद संवाद काय के लिए, सारा खाना पीना काय के लिए, सारा खिलाना पिलाना काय के लिए, सारा दिखाना दिखाना काय के लिए? लक्ष्य के लिए। तो ये न्याय हुआ या अन्याय? तो अभी ये न्याय के बाद बनेगी, उसको लक्ष्य अवगत हो गया, लक्ष्य अवगत हो गया, चलो मान लीजिए, अब उसका प्रक्रिया ठीक। तो उस लक्ष्य में चलने के लिए कोई प्रक्रिया की बात होगी? लक्ष्य तो बन गया लेकिन प्रक्रिया नहीं तय हो रही है, तो आप सारा संवाद काय के लिए करेंगे? हाँ, प्रक्रिया कैसे, किस प्रक्रिया से गुजरे आदमी, योजना। अब उस प्रक्रिया के साथ चलने के साथ संभावना है, तो अपन जब खड़े हो गए कि लक्ष्य भी सेट हो गया, प्रक्रिया भी सेट हो गई, तो अब संभावना उदय हो गई। उसके पहले क्या था? आशा थी, संभावना के लिए काम कर रहे थे, इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, लक्ष्य और प्रक्रिया विहीन संभावना नहीं, ये आदमी समझ सकता है, सकता तो है ही, सकते में मना नहीं है, लेकिन उसके साथ वो सब चीजें होंगी तब समझेगा ना। तो अगर कोई एक आदमी है जिससे अभी लक्ष्य पे सहमति नहीं हुई है, अब हम उसको संभावना लेके काम करें, यह अन्याय होगा कि न्याय? संजय भैया, ये न्याय होगा कि अन्याय? जिस आदमी के साथ अभी लक्ष्य शेयर ही नहीं हुआ और उसमें हम संभावना लेके चलें, तो हम अपने साथ अन्याय करेंगे, उसके साथ भी करेंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। तो हर एक आदमी के साथ एक निश्चित लक्ष्य को और निश्चित प्रक्रिया के साथ चलने पर उसमें संभावना उदय हो जाती है, उसका नाम शिक्षा है। तो आदर्शवाद क्या कहेगा? नहीं, सबके साथ संभावना रखो। क्या संभावना रखो? जीव चेतना में जीने वाले आदमी के साथ क्या संभावना रखोगे? जीव चेतना की संभावना रखो। लेकिन जीव चेतना वाले जीने में मानव के साथ यदि लक्ष्य और प्रक्रिया को सेटिंग हो जाता है, तो उससे अलग संभावना की उम्मीद करेंगे। तो यहाँ पर कोई उटोपिया नहीं है, कोई आदर्शवाद नहीं है, कोई धोखे खाने की इसको जरूरत ही नहीं है, इसमें कोई धोखाधड़ी कार्यक्रम ही नहीं है। जब तक आदमी जीव चेतना में जी रहा है और आप उससे मानव चेतना की उम्मीद करते हो, तो आपकी गलती है, आप आदर्शवाद में ठूसे बैठे हो, है ना? तो हर एक जीव चेतना में जीने वाला आदमी जीव चेतना से सहमत नहीं है, ये अपने को पता लग गया। फिर भी वो मजबूरी में जीव चेतना में ही जिएगा, ये भी अपने को पता चल गया। अब यदि उसके साथ लक्ष्य और प्रक्रिया को अपन ऐड कर पाते हैं तो वो उसी में से मानव चेतना की उम्मीद करना ठीक है भैया, तब जाके संभावना खड़ी होगी। उसके पहले अगर आप खड़ा करते हो तो ये तो आपका अधिमूल्यन है, ये ठीक है ना? ऐसे कुछ पूछना चाह रहे थे आप? ऐसे क्या? भैया तो जो लक्ष्य और प्रक्रिया के साथ जो जीने जो जी रहे उनके साथ जो अपना जीने उनके साथ जो अपना व्यवहार रहेगा उसमें क्या भेद रहेगा, और जो आशा के साथ रहता है उसके साथ क्या अलग रहेगा? आप प्रक्रिया को मैं सफल होने के लिए भेद रहेगा, इधर प्रक्रिया में चलते हो सफल कैसे हो उस पर बात करेंगे। अब ये थोड़ी कि आप बहुत महान हो जी, आपने बड़ा लक्ष्य चयन कर लिया जी और बहुत बढ़िया हो गया जी, हो गया जो हो गया ना था, जो आगे बचा है उस पर बात करेंगे, है ना? ठीक है ना, आगे जो बचा उस पर बात करेंगे। तो व्यवहार का मतलब ही शिक्षा ही है, तो अब जो जहाँ तक पहुँच गया उसके आगे की बात करेंगे। प्रक्रिया में लगने के बाद अब किस प्रकार से हम एडमिनिस्ट्रेट करें, किस प्रकार मॉनिटर करें, किस प्रकार से हम सफलता को पहचाने उस पर बात करेंगे। और जो समय लगाने वाली बात है तो जो लक्ष्य के साथ चल रहे उनके साथ ज्यादा समय लगेगा, क्या ये नेचुरल ही होगा या इसमें कुछ अननेचुरल है? देखिए, एक बार संबंध की स्वीकृति हो गई, लक्ष्य की स्वीकृति हो गई, मतलब संबंध की स्वीकृति हो गई। लक्ष्य के बिना संबंध की स्वीकृति तो होगी नहीं। संबंध की स्वीकृति होने के बाद अब क्या होगा, अब प्रक्रिया शुरू होगी, जिज्ञासा प्रक्रिया। जितना हम समझ पाए एक बार में उतना तक ही हमारे में जिज्ञासा बनेगी, उतना जी पाएंगे उतने के आधार पर जिज्ञासा बनेगी और आगे समझने की। अब वहाँ पे दिन भर बंदूक लेकर थोड़ी बैठे रह सकते हैं हम, तो अब क्या होगा, रिलैक्स मोड में काम चलेगा, लक्ष्य में स्वीकृति हो गई, अब आदमी धीरे धीरे जिज्ञासा विधि चलेगा। जब जो प्रश्न आएंगे वो प्रश्न का कोई प्रश्न खड़ा करेगा उसको उत्तर करते चले जाएंगे। इस प्रकार से नेचुरली फ्लो में होने वाली बात है, इसीलिए साथ जीने के स्वरूप में ही एजुकेशन का काम सफल होता है, है ना? ये सफलता तो फिर वो साथ जीने से ही होने वाली है ना? एक लेवल तक का स्वीकृति सहमति की अगर हम बात करेंगे तो कहीं हो सकती है, बाकी काम साथ साथ चल चल के पूरा हो रहा है, सहस्तित्व विधि से होने वाला है। तो इसमें सेपरेशन नहीं कर सकते आप कि गुरु कोई अलग जिंदगी जिएगा और बच्चा कोई अलग जिंदगी जिएगा, माँ अलग जिंदगी जिएगा, बेटा अलग जिएगा, वो जिंदगी की धारा एक होते हुए आप एक दूसरे को सपोर्ट करके अपन आगे बढ़ जाते हैं, ये होगा मुद्दा इसमें। तो हो सकता है कि जो जिनका लक्ष्य निर्धारण नहीं हुआ है उनमें ज़्यादा बातचीत होगा, और जिनका हो गया उनके साथ अब ज़्यादा बातचीत की जरूरत नहीं है, अब आप उनके बीच में संबंध की पहचान हो गई, जब जरूरत पड़ेगी जो प्रश्न आएगा जिज्ञासा आएगी उसका उत्तर कर लेंगे। जब तक संबंध का पहचान नहीं हुआ तब तक लक्ष्य के चेचे है ही, तो उसमें ज़्यादा बातचीत करना पड़ेगा, तो ज़्यादा ताकत कहाँ लगाना पड़ेगी? फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में तो दोनों मिलकर काम करेंगे, है ना भैया? मतलब वो जो अपन ने उद्देश्य में पढ़ा था, मानव सहज आचरण प्रमाण तो सारी स्थिति जो है पांच स्थिति में, हाँ, तो वो और फिर उसमें एक मानवीय आचरण को प्रस्तुत कर पाए, आचरण एक ही होगा, अलग अलग हो ही नहीं सकता। हाँ, बट उनके अलग अलग दायित्व कर्तव्य होंगे, हाँ। जैसे एक मानव में दायित्व कर्तव्य की पहचान, एक परिवार का एक आचरण है, एक समाज का एक आचरण है, एक देश का एक आचरण, और एक है ना पूरे विश्व का एक आचरण है। उस आचरण में यूनिफॉर्मिटी हो गई जी, मतलब जिसका जितना है उतना कर पाना, ये उसका मतलब है। तो ज्यादा स्ट्रगल नहीं है, मतलब अगर स्ट्रगल खत्म हो रहा है हमारा इसमें, काय का स्ट्रगल है? स्ट्रगल का मतलब है संस्कृति सभ्यता। देखो सारे स्ट्रगल का क्या चक्कर क्या है, पूरे विश्व में अशांति का कारण क्या है? विश्व में अशांति का कारण है ना, विश्व में अशांति के कारण क्या हो रहा है, क्या क्या कारण है? तो संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था, इसमें अनेकता ही सारे फसाद की जड़ है। संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था में जो अनेकता है ना, यही केवल और केवल एकमात्र मानव की सभी समस्या का कारण है। विश्व में अशांति है इसलिए मानव में अशांति है। हम सोचते क्या रहे, मानव में अशांति हो जाएगी तो हम विश्व में शांति को ले आएंगे, जबकि सच्चाई क्या है, बालक जब पैदा हुआ तब विश्व अशांत है। अगर हम बालक के को सेंटर में करेंगे तो बालक के पैदा होने के समय में अगर विश्व में शांति है तो बालक में अशांति आ ही नहीं सकती है, बालक में अशांति आ ही नहीं सकती है। तो सारे आपके सभी दुखों का कारण केवल और केवल एक चीज है ना, संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था में अनेकता, इसी का नाम है अधूरापन। ये क्या है, एक रूपता नहीं है, इसी का मतलब अधूरा है, पूर्णता में एक रूपता है। तो हमारे सारे दुख का कारण युद्ध है, बस ये युद्ध के सहाय में हम जीते हैं, यही दुख का कारण है कुल मिलाकर। और युद्ध का कारण क्या है, तो अनेक खंड है, है ना। खंड के मूल में देखेंगे तो हिंदू की अलग संस्कृति है, मुसलमान की अलग, अंग्रेजों की अलग, अमेरिका की अलग, इंडिया की अलग, ये सब में जितना अलग अलग अलग अलग है उतने को ही हम कह रहे हैं कि क्या हो गया, हर मिनट में जाते आते भाई, देखो एक दो गए फिर आए, आ जाओ जल्दी आओ, यहीं मिठाई बैठ रही, जल्दी आओ। तो संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था में अनेकता ही विश्व में अशांति है, और विश्व में अशांति होने के कारण मानव में तनाव है, दुख है। ऐसा आपको देखना सीखना है, देखना ऐसा सीखना है, क्योंकि बालक तो न्याय का याचक होकर पैदा हुआ और उसको परंपरा ठीक नहीं मिली इसलिए दुखी हो गया। परंपरा पूरी मिलेगी तो दुखी नहीं हो सकता है। हाँ जी, लंबे समय चलने से क्या होता है, कितने लंबे, एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इस पर भी हमको नजरिया को चेक करना चाहिए। बताइए, अच्छे से बताइए भैया। बहुत सारी परंपराएं काफी लंबे समय तक चलती हैं, जैसे बुद्ध, गौतम बुद्ध का समय देखो तो 500 साल तक करीब वो परंपरा बनी रही, लोगों ने फॉलो किया उसको। ऐसी जैन परंपरा, ऐसी भी और अन्य परंपराएं जो काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं वो फिर एकदम लुप्त हो जाती हैं, या कुछ रह जाती है थोड़ी बहुत पार्ट्स में, लोग मतलब कुछ डिफरेंटली फॉलो करते हैं, तो उसको क्या आप कहेंगे परंपरा बनी या नहीं बनी, या बनी तो लुप्त हो गई उसका फिर मानव जाति को लंबे, ऐसी तो कोई परंपरा नहीं है कि जो बराबर उसका बेनिफिट मिलता हो। तो प्रश्न ये है कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, एक तो ये प्रश्न होना चाहिए। हाँ, ये मेरा मन है, क्या ऐसा हो सकता है कि भी आज तक कोई परंपरा ही नहीं बनी जो स्थाई, आज तक परंपरा बनी ही नहीं इसलिए स्थाई नहीं है। ये तो बड़ा देखो, बड़ा सीधी सीधी बात है, परंपरा का मतलब क्या है, परंपरा का क्या मतलब है, और यहाँ भी अभी परंपरा नहीं बनी, हम ये मान रहे हैं कि परंपरा बनेगी, ये भी तो बात है ना। मानने की कौन कह रहा है आपको, जानने को कह रहे हैं, कारण में जाएं कि नहीं जाएं। बिल्कुल, चलिए ठीक ठीक समझते हैं, किसको परंपरा करें, जो भी विचार बना तो विचार के अनुसार जीना होना ये परंपरा का रूट है। इसके मूल में देखेंगे तो अनुभव का प्रमाण होना, यदि कोई अनुभव में आया तो उसका प्रमाण होना परंपरा का रूट है। तो कोई चीज अनुभव में है और यदि उसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता तो परंपरा नहीं बनेगी, परंपरा बनी ही नहीं। कोई विचार यदि वो जीने में नहीं आ सकता तो परंपरा बनी ही नहीं है ना। एक मानव को जो समझ में आया, यदि वैसा का वैसा एक मानव को जो समझ आया, एक मानव यदि 100% है तो दूसरा मानव यदि 100% हो ही नहीं सकता है तो परंपरा बनी ही नहीं है ना। तो यदि अनुभव है तो प्रमाण है तब तो परंपरा होगी फर्स्ट नंबर, विचार के अनुसार जीना हो गया तो सेकंड नंबर, और एक मानव यदि 100% है दूसरा भी 100% होता है तो थर्ड नंबर। ये बेसिक कुछ ये बना जिसको हम लोग कह रहे हैं कि ये परंपरा बन गई। ठीक। और इसको देखेंगे तो संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था में एक रूपता, इन सब में एक रूपता, हारमनी, यदि इसमें हारमनी हो जाए है ना, तो परंपरा होगी। तो दो भाग में हमको देखना चाहिए, एक तो इस भाग में, दूसरा इस भाग में। तो किसी कोई भी परंपरा बनी कि नहीं बनी, आज कितने दिन तक हम घिसते रहे उसके उसके मुद्दा नहीं है। आप तो किसी न किसी को तो घिसोगे ना, क्या हुआ खुशी बेटा, ढंग से बैठ जाओ जरा, बड़े हो गए बेटा अभी। तो ये समझ में नहीं आया, बहुत दिन तक लोग मानते रहे उससे उससे मतलब नहीं निकलता है इसका। ये तो उस दिन ही तय हो गया जिस दिन ही कोई नई बात आई, और उसमें यदि जो अनुभव है उसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता, इसका मतलब उसकी परंपरा बनी नहीं है। आप घिसते जरूर रहो, यदि जो विचार है उसको जिया नहीं जा सकता तो इसका मतलब परंपरा नहीं बनी है। यदि एक मानव जैसा है, यदि उसी के साथ में रहते हो दूसरा मानव ऐसा नहीं हुआ तो परंपरा नहीं बनी। बुद्ध के रहते को दूसरा बुद्ध तैयार हुआ क्या? काफी लोग हैं, अरे भाई ऐसा नहीं होता है। बुद्ध के रहते हुए कोई बुद्ध तैयार हुआ है? जिस प्रकार की गुरु परंपरा है उसमें क्या चीज है भाई, इसको अच्छे समझ लो। कोई भी गुरु होता है उसको हम 100% मानते हैं, हाँ या ना? उसका जो चेला होता है उसको क्या 100% मानते हैं? वो गुरु तो बनता है आगे, लेकिन उसको वो मानते कि नहीं, वो पहले गुरु जैसे हो गया है ना, तो वो पहले नहीं होता है। तो जो दूसरा गुरु वन तो 100 होता है, गुरु टू क्या हो गया, मान लेते 99 हो गया, तो अब क्या हो गया, परंपरा नहीं बना इसका। एक एक मॉडल दिखा दो, राम के जमाने में एक राम तैयार हुआ क्या? बुद्ध के जमाने में कोई दूसरा बुद्ध तैयार हुआ क्या उसके बराबरी का? नहीं, दो तीन चेले थे, वो जानते हैं कुछ लोग जो पढ़े हैं उनके नाम सुने हैं। अब इस विधि से क्या हो गया, ये परंपरा नहीं हुआ, बना ही नहीं परंपरा। अब उसको अपन बहुत दिन तक गाते बजाते रहे अलग बात है, परंपरा बना कहाँ? जैसे जैसे नीम के झाड़ में से जो निम्बोली पैदा हुई उसमें से पुनः नीम का झाड़ तैयार हो गया, इसको बोलते हैं परंपरा। वो कौन सी विधि से हो रही? बीज वृक्ष न्याय विधि से परंपरा है। किसमें? प्राण में। शेर के बच्चा शेर जैसा आचरण करता है, इसका नाम है परंपरा, है ना? एक एटॉमिक नंबर से एक तरह का एटम आचरण करता है, उसका नाम है परंपरा। तो ये परंपरा का मतलब ये हुआ कि बिल्कुल आचरण ऐसा चल गया। खेती परंपरा का मतलब गेहूं से हमने गेहूं बोया, फिर गेहूं गेहूं बोते चले जा रहे हैं, गेहूं खाते जा रहे हैं, गेहूं उगाते चले जा रहे हैं, उसकी परंपरा बन गई। आप तो ये कहना चाह रहे हो कि कोई एक जागृत हुआ तो बिल्कुल डिट्टो को डिट्टो वैसा उसके जीवन काल में बनना चाहिए। बिल्कुल, नहीं तो उसके जीवन काल में या बाद में भी बिल्कुल। तो ऐसा तो मान लीजिए नागराज जी जैसा तो कोई बना, ऐसा तो हमारे पास भी प्रमाण नहीं है। तो खत्म कहानी, आप बताओ कोई हो तो बताइए, खत्म हो कहानी, घर चलो, चलो बंद करो। इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। तो फिर हम ढील ढोल पीट रहे जैसे वो पीट रहे थे ना, ऐसे हम भी पीटते रहेंगे। आगे चल के नागराज जी की मूर्ति लगाना पड़ेगी और फिर उसके बाद अपन वो सब मनन करेंगे और ध्यान करके बैठेंगे, वो ये सब जागृति हमारे में आ जाए, धीरे धीरे धीरे वो सब होना शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा है कि खत्म हो गया तो खत्म है कहानी। फिर आप और हम लोग कितने दिन भी शिविर चलाते रहो, वो तो दुकान चला सकते हैं, फिर एक बड़ी अच्छे लच्छेदार भाषा करके कुछ कुछ करके कुछ कुछ करके चला सकते हैं, चलाते रहते हैं लोग। फिर बीच में डल हो जाता है, फिर कोई आता है वो ढूंढाण की किताब में से निकाल के फिर उसको बढ़िया एक अच्छा रंग रोगन करके फिर से चालू कर देते हैं। ये कहाँ चली गई थी आपकी विपश्यना की साधना, इसके पहले कहाँ चली गई थी? खत्म। बीच में आए गोयनका जी, कहीं से ढूंढाण के लाए, कहीं कहीं उन्होंने अपना एक कैंप लगाना शुरू किए एक तरीके से, फिर उसमें हवा भर दी, है ना, चल दिया, ठीक है ना ये बात। तो परंपरा बनेगा मतलब है आचरण प्रमाण, ज्ञान प्रमाण से परंपरा, ज्ञान के आधार पर आचरण, है ना। तो ये हमको समझना जरूरी है कि अनुभव के आधार पर प्रमाण की परंपरा है और विचार से जीने के स्वरूप में परंपरा है और आदमी से आदमी की तैयारी होना एक परंपरा है, ये मूल कारण है। और दूसरे भाग में अगर बात करेंगे तो संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था की में हारमनी हो जाना ही एक बार की परंपरा है। परंपरा हुआ ही नहीं ना, तो क्या हो गया? एक कोई आया, उन्होंने अच्छी बातें की, लोगों को अच्छी लगी, लोगों ने उसको गाया बजाया, है ना, लोग चले कुछ दिन उसके साथ, भजन कीर्तन करने लगे, स्मरण करने लगे, बातें करने लगे, कुछ चीज़ें उससे बदली, लोग इकट्ठा हो गए, लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, मंदिर बनाया, जिसने जो बोला वो सब करते रहे लोग, और आदमी क्या धीरे धीरे फट से रिडक्शन शुरू हो गया उसका, उसका प्रमाण है आदमी जाते से रिडक्शन शुरू हो जाता है, भले जनसंख्या बढ़ती चली जाए उसमें मानने वालों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि मानने वाले को कुछ ना कुछ तो मानना ही है, उनकी मजबूरी कहीं तो जाके मानना ही पड़ेगा उनको, आज यहाँ मानते हैं कल वहाँ चले जाते हैं, परसों वहाँ से निकल के वहाँ चले जाते हैं, तो वो उनकी गलती नहीं, वो तो मानेंगे कोई ना कोई चीज़, है ना। ठीक है, सबको सहमति इससे, आज आप जो कुछ भी समझ रहे हो, यदि ये जीने में नहीं आ सकता है तो कोई इसका परंपरा नहीं है, कोई को आ भी गया हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं बोलूँ कि मेरे को ऐसा जीने में आता है जैसा हम समझ रहे हैं, तो उससे आपको क्या फर्क पड़ा, आप जो जो समझ रहे हो उसको आप जी सकते हो, तो ये पता चलेगा कि हाँ इसकी परंपरा है। जैसे भक्ति विरक्ति एक एक दर्शन है, एक मतलब पूरा सार है, भक्ति विरक्ति में जिया नहीं जा सकता, 24 घंटे भक्ति कर सकते हो, 24 घंटे विरक्ति कर सकते हो, ये बच्चे विरक्ति करेंगे, इनसे भक्ति करा सकते हैं हम, लेकिन अभी जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं उसमें चारों अवस्था के लोग एक साथ बैठ के समझ सकते हैं, इनके लिए इनके लायक काम है, आपके लिए आपके लायक काम, इनके लिए इनके लायक काम, और सभी के लिए वो एक ही दिशा हो सकती है। जब चार अवस्थाओं के लोगों के लिए कोई हम बात नहीं कर पाए तो एक पूरी मानव जाति के लिए कहाँ से बात कर पाएंगे, तो बताओ, बच्चों के लिए अलग, युवाओं के लिए अलग, प्रौढ़ के लिए अलग और वृद्ध के लिए अलग, और यहाँ पर क्या करें, ये सब मिलकर एक। तो जब मानव के चार अवस्थाओं में, पांच अवस्थाओं में हमारे में कोई हारमोनी नहीं बन पा रहा है ना, तो परंपरा कहाँ से बनेगी। ये धरती का पहला कार्यक्रम जिसमें ये बच्चे, इनके लिए भी प्रोग्राम है पूरा सिस्टमेटिक, और आज पैदा होने वाले से कर कल मरने वाले तक के लिए पूरा डिजाइन है, वो तो है ना, ठीक है ना। इस विधि से परंपरा बनी, तो परंपरा को ठीक से समझना भी जरूरी है। क्या जी, 9:30 बज गए क्या? मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। हाँ जी, शेयर करिए, करिए करिए। शेयर मतलब जैसे कि ये दर्शन अध्ययन करने से पहले, ये दर्शन अध्ययन करने से पहले आप जो बातें कर रहे हैं ये महसूस होता था, ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी नेगलेक्टेड इन एवरी फील्ड, एवरीवेयर, इन पॉलिटिक्स, इन रिलीजियन, कि ये सब चीज़ मनुष्य के लिए बनाया गया है लेकिन मनुष्य बहुत नेगलेक्टेड, ये महसूस किया था, मनुष्य को छोड़ के सब बात सब बात करते हैं, ये मतलब एग्रीड। बहुत बढ़िया, ये आपका पुण्य जगह हमारा, जितना आप समझ पाए तो बहुत बड़ी बात है। एक जगह भगवान केंद्रित हम बात कर रहे हैं, हर जगह में मतलब मनुष्य को अत्याचार करते हैं, जैसे सारा आदर्शवाद में भगवान केंद्रित अत्याचार है ना, और भौतिकवाद में वस्तु केंद्रित, सामान केंद्रित, पैसा केंद्रित, तो इस प्रकार से दोनों जगह केंद्र में कोई और बैठा हुआ है और बात करने वाले हम सुविधा लेते हैं, सुविधा मनुष्य से लेते हैं लेकिन उसको नेगलेक्ट करते हैं, नेगलेक्ट, खाना खाते हैं मनुष्य के हाथ से तो उसको नेगलेक्ट करते हैं। ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग बात है। अभी मैं पीछे एक साधु महाराज से मिलना हुआ मेरे को, तो बड़ा इंटरेस्टिंग घटना, आज थोड़ी घटना सुना तो लोगों का मन थोड़ा विचलित है। पहुंचे भैया उनके पास, तो मैं यहाँ से कसम खा के गया कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि साधु के पास मिलने जाना है ना, तो मैं सोचा घर से मंत्र का जाप करके गया, मेरे को कुछ कहना ही नहीं है। हमारे एक मित्र है उनके साथ, उनके कोई मित्र से मिलने गए तो कोई अखाड़े में पहुंच गए साधुओं के, तो आई वॉज एकदम साइलेंट एकदम। मैंने कहा अपने को तो जो काम करना है वो करना है चुपचाप। जहाँ पहुँचे वहाँ पे एक बड़े सन्यासी, एकदम तेजस्वी आँख वाले से, दाढ़ी वाले, गोरे चिट्टे, एकदम बादाम काजू गला गला खाए हुए, है ना, धूप में कभी निकले ही नहीं, तपस्वी है ना, युवा आदमी एकदम बढ़िया टैलेंटेड बैठे हुए। किशन भैया मिले, मैंने तो नमस्ते नमस्ते करके मैं साइड में बैठ गया, अपने कौन लफड़े में पड़ना यार, है ना। कहने लगे आप वहाँ क्या करते हैं यार, मैंने कहा मत करे यार। मैं कुछ नहीं करते महाराज, है ना, कुछ गाय वाय पालते हैं और आराम से रहते हैं, कुछ नहीं करते। नहीं, मैंने सुना आप कुछ जीवन उद्यान नाम से कुछ काम करते, वो इंटरनेट पे पढ़ के बैठा हुआ है ना। मैं बोला कुछ नहीं करते जी। नहीं, आपके जो नागराज जी वो क्या बता गए, अब वो सब पूछ रहे हैं ना। डेढ़ दो घंटा में है ना, मैं गार्डन घूम के आता हूँ ना, बाहर बढ़िया बगीचे नर्मदा किनारे, किशन भैया साथ में, वो गुत्थम गुत्था हो रहा है उसके साथ, है ना, मैं अपना आराम से घूम रहा फिर रहा है, चल रहा महाराज। उधर कोई निर्माण हो रहा था, मैंने कहा चलो निर्माण देख लेते हैं क्या बना रहे हैं, अभी छोड़ो मैं के बातचीत क्या बना रहे हैं। अब वहाँ हम देखने गए तो वो मेरे से पूछने लगे, दूसरा जो उनका साधु था, कि आप इंजीनियर थोड़ा बता सकते हैं कि ये फाउंडेशन कैसे होना चाहिए इसकी। तो मैंने पूछा कि ये बिल्डिंग कौन बनवा रहा है, बोलते हैं नर्मदा मैया बना रही। अब यार मेरा थोड़ा घुमा खोपड़ा, मैंने कहा आप बनवा रहे हैं? नहीं नहीं हम कौन बनवाने वाले, तो कौन बनवा रहा है? नर्मदा मैया बना रही। तो मैंने कहा एक काम करो आप जाओ उसको भेजो, है ना, उससे बात करेंगे। अब यहाँ से उससे हमारी बातचीत चालू, अब क्या करेगा आदमी यार, कब तक चुप रखेगा आदमी। बोले आप समझ नहीं रहे। मैंने कहा तुम यार एक नंबर के लफाड़ू आदमी, मैंने इसको ये बोला, काम तुम कर रहे हो नाम नर्मदा मैया के ले रहे हो, है ना, फिर मेरे से काहे पूछ रहे हो, अरे आप समझ नहीं रहे बात को। मैंने कहा क्या बात समझ रहे, मैं किससे बात करूँ, हमारे यहाँ से बातचीत चालू है उससे, है ना। यार फाउंडेशन तेरे को समझना, नर्मदा मैया को समझना। फिर मैंने कहा देखो थोड़ा समझो यार, एक चीज समझो। मैंने कहा ये हम सब वो लोग रहे हैं जो नर्मदा मैया के सहारे जीने वाले लोग रहे, है ना, जिसको हम मैया बोलते रहे उसके सहारे हम जीने वाले रहे, उसी के सहारे हमारा भरण पोषण मरना जीना सब चलता रहा। आज ही जिसको तुम मैया मैया कर रहे हो तुम्हारे भरोसे आके बैठ गई है, तुम्हारे जैसे लोगों के कारण, है ना, काफ़ी हमारे हॉट टॉक उससे शुरू हो गई और बातें आगे। फिर आगे खाने लगे, किसी ने बोला नहीं खाना खा लो जी, सभी झंझट में नहीं, मैंने कहा मैं तो पहले कह रहा था। फिर हम खाना खाने बैठ गए तो ऐसी बात चली, तो मैंने कहा ये बताओ आपका खाना पीना कैसे चलता है, बोले सब हरी चलाता है। तो मैंने कहा ये जो अंदर खाना बना रहा है इसका नाम हरी है, बोले आप समझते नहीं, आप तो तर्क ही करते रहते। मैंने कहा यार आप बताओ ना, अभी मैंने देखा मेरे सामने कोई है ना एक बेचारा गांव का एक आदमी है ना, ये सब दाल चावल तुम्हारे लिए सब लेके आया है ना, उतना सारा सामान लाया सब्जी भाजी है ना, तो उसका नाम भी हरी है, और ये अंदर खाना बना के तुमको खिला रहा गर्मा गर्म वो भी हरी है। मैं तुम क्या आदमी है जो बना के खिला रहा है, तुम उसके तो प्रति कृतज्ञ ही नहीं हो, उधर देखते भी नहीं हो कि यार साला वो बनाता हम खाते हैं, तुम सन्यासी बन के बैठे हुए हो। मैं तुम एक नंबर के झूठे आदमी हो, है ना, उसको खाना खाते समय हमने बोला भैया है ना उसका, तो सब उसके पहले एकदम शांति रहती थी, ओम शांति शांति सारी शांति हवा हो गई जी। मैंने कहा तुम जो बात बोलते हो तुम जी नहीं सकते हो, तुम गलत बात बोलते हो इसलिए तुम जी नहीं सकते हो, हरी नाम का आदमी बताओ कहाँ है, है ना, बोले तुम समझते नहीं ये कौन सी बात है यार। मैंने कहा जो आदमी दिख रहा है उसको देखते नहीं हो, है ना, तो जो तुम बातें बोलते हो उसका मतलब क्या निकलता है, खूब हमारे हॉट टॉक हो गए इससे, है ना, एक नंबर के लफाड़ू। मैंने कहा तुमने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की है, इतना तक हमने उसको बोला सन्यासी को, बड़ा परेशान हो गया जी। फिर मेरे को बोलता देखो आप मेरे को है ना बहुत इरिटेट कर रहे हो। मैंने कहा देखो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हम आपको सच्चाई बता रहे हैं, है ना, हाँ मतलब आप जो कह रहे हो आप हमारा अपमान कर रहे हो इरिटेट कर रहे हो। मैंने कहा हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, आपको एकदम सच बात बता रहे हैं कि आप जो बात बोलते हो आप जी नहीं सकते वो बात, आप बोलते कुछ हो करते कुछ हो। तो बोले हम फ्रॉड है। मैंने कहा इसी को दूसरी भाषा में फ्रॉड बोलते हैं, तो हमारी जिंदगी इतनी से बर्बाद हो गई। मैंने कहा यस बर्बादी हुई है, भक्ति विरक्ति की तुम बात करते हो, जी के दिखाओ ना एक दिन, यहाँ काय को मकान के नीचे आके बैठे वो हरी बेचारा है ना खाना बना खिला रहा आपको, है ना, नर्मदा मैया मंदिर बनवा रही है, यार पैसे तुम किसी से इकट्ठे करो दिन भर बैठ के यहाँ पे, कोई ठेकेदार यहाँ बना रहा है। मैंने कहा देखो ये ठेकेदार मंदिर बना रहा है, ये नर्मदा नहीं बना रही, तो क्या हमारे अंदर इल्यूजन बन के बैठा हुआ है, जो सामने हो रहा है वो दिख रहा है हमको, मैं भैंस हूँ मेरे सिंह निकल आए, इतने तो हो रहे हैं और क्या हो गया, जो साफ साफ दिख रहा है वो भी नहीं दिख रहा है आप तो ये परंपरा क्यों नहीं बनी, क्योंकि उसमें वो आचरण कर ही नहीं सकते आप, जिस बात को बोला जा रहा है उसको जी नहीं सकते आप, भक्ति विरक्ति को आप जी नहीं सकते, है ना, काफी परेशान हुआ जी। तो क्या मतलब निकलता, परेशान करने का तो कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन ये समझ में आ जाए कि ठीक ठीक अगर ध्यान जाए तो दोनों ही विचार जो हमारे सामने आए हुए हैं ये दोनों ही विचार को हम जी नहीं सकते हैं, है ना, ये विचार अधूरे ना कि आदमी में गलती है। अब देखिए उससे बड़ा और झंझट क्या है, कितना बड़ा झंझट, कितना बड़ा धोखा, कितना बड़ा इंसल्ट, और वो मानव जाति झेल रही है, कितना बड़ा इंसल्ट झेल रही है कि विचार तो बहुत महान दिया जी हमने भक्ति विरक्त, तुम कर नहीं पा रहे हो। हर आदमी उसके नीचे, उस अधूरे विचार के नीचे अपने आप को कम मान के, अपने आप को कम मान के गिल्टी में जी रहा है। तो कितना हमने लोगों को दलित किया है। दलित करने वाले यदि कोई है तो ये केवल और केवल आदर्शवादवादी, ये भगवान के नाम पर जो इतनी बातें हो रही है उसमें आदमी को इतना नीचे कर दिया, मैं मूर्ख खलकामी है ना। जबकि जिस विचार को हम लेके चल रहे हैं उसकी महिमा हम इतनी गा रहे हैं, वो जीने के योग्य नहीं है। आदमी फिर भी उसमें बेचारा तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आदमी की कोई इज्जत नहीं हो रही इसमें। वो जो बात कर रहे हैं है ना, क्या नाम इनका, विश्वजीत वेद प्रकाश, हाँ, तो ये जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। आदमी इतनी गाली खा रहा है और अपने में गिल्टी मान रहा है कि मैं ही खराब हूँ जी, मैं ही खराब हूँ जी, मैं ही खराब हूँ जी, है ना। और उसके बाद भी इस विचार को जिंदा रखना चाहता है और अपने को खराब मानने को तैयार हो गया। कितना इंसल्ट आदमी झेल रहा है, यह सोचिए कितना इंसल्ट झेला है। सारे के सारे फ्रस्ट्रेटेड है, मैं देखा सारा फ्रस्ट्रेशन भाई, दूसरों को गाली दिए बिना खुशी। आजकल तो साधु लोग सुइसाइड भी कर रहे हैं। हाँ बहुत सारे साधु, अरे हमारे इंदौर में कर लिए एक, अभी आपने याद दिलाया मुझे याद आया, ऐसे गिल्टी फीलिंग से सर, है गिल्टी फीलिंग, गिल्टी फीलिंग से वो खुद बोले हो नहीं सकता, वो खुद गिल्टी फीलिंग से गए और उनके प्रवचन सुन के कई लोगों ने आत्महत्या का इरादा टाल दिया और खुद ने आत्महत्या कर लिया। भैयो जी महाराज, ये हमारे इंदौर में हुई घटना। सही बात है। तो आदमी को इतना हम दलित बना दिए हैं किस बात को लेकर, कि ये विचार को इतना बड़ा कर दिए जो कि वो जीने लायक नहीं है, और उसमें आदमी अपने को कमी मानते मानते मानते यहाँ पहुँच गया। इतना भी टूट चुका है उसका विश्वास कि भैया ये जब बात आती है तो यार हम इसको समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते, हम जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे, ये डाउट बना रहता है। जबकि ये बहुत छोटा सा बात है, एकदम सिंपल सी बात है। एक बार अपने में कॉन्फिडेंस की जरूरत है, हमारा कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। बिल्कुल ठीक बात है भैया, जो बीच में आपने लिखा है विचार के हिसाब से जीना, अभी तक जितने दिनों से चर्चा हो रही है इसी बात की थी, विचार के हिसाब से हम जी पा रहे हैं। हाँ। और जीना संभव है जी, और इस परिप्रेक्ष्य में हमें अपने आप को देखना है। यस सर। लेकिन अभी आपने दो शर्त और लगा दी कि विचार परंपरा तब बनेगी कि एक मानव जो 100% है वो दूसरा भी 100% हो, तो ऐसा तो आप भी नहीं कह रहे हो कि कोई 100% हुआ है, वो मेरा प्रश्न है। अरे महाराज, अनुभव तो या तो इस बात को हटा दें हम इसमें से, क्यों हटा दें, नहीं तो फिर इसमें 100% कोई मानव, एक मानव जो 100% हुआ है जिसको, जैसे आप बाबा जी को मान रहे हो। हाँ। तो ऐसा कोई दूसरा 100% हुआ है, ऐसा तो कोई भी आप मतलब डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं ना अभी तक भाई, या हो सकता है ये इस संभावना की बात कर रहे हैं आप। देखो अनुभव का अभी इसको ठीक से समझोगे तो अनुभव का प्रमाण के स्वरूप में एक विचार आ गया और विचार के स्वरूप में जीने का स्वरूप आ गया, तो एक मानव दूसरा मानव में क्या अंतर है भाई। यदि जो कुछ समझा गया उसको ठीक ठीक बताया जा सकता है, उसको प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत किया गया, दूसरा मानव इस प्रमाण का अध्ययन कर सकता है। जब एक मानव जी सकता है तो दूसरा क्यों नहीं जी सकता है, आप समझिए बात को। जब एक मानव इसको समझ सकता है, साइकिल चला सकता है, दूसरा भी चला सकता है, ठीक, और उसका शिक्षा हो गया, तो विचार के आधार पर यह अनुभव प्रमाण विचार पूर्वक ये पहुंच जाता है और उसके साथ जीने का स्वरूप 100% हो जाता है। जैसे हम अभी जिस प्रकार जीते हैं, नागराज जी जिस प्रकार जीते हैं, जीने का स्वरूप, उसमें कोई बहुत अंतर थोड़ी ना है, है ना। अब बच गया हमारी चेतना में कितना विकास हुआ और कैसा इसको आगे बढ़ाना है, तो ये जगह को पकड़ के, ये जगह को पकड़ने से ये जीना और विचार के साथ पकड़ के रखना वाली जो बात है ये आसानी से हो सकता है। अब लेकिन आपको भरोसा कैसे होगा कि आपको कोई चीज़ समझ में आती है तो आपके जीने में यदि आ जाती है तो उससे आपको भरोसा बनेगा, इससे प्रेजेंटेशन से होने वाला नहीं है। यहाँ बोर्ड पे जितना भी अच्छे से प्रेजेंट करेंगे उससे थोड़ी हो जाता है। अल्टीमेटली आपको भरोसा इस बात से आता है कि आप में कोई बदलाव होना शुरू हो गए तो आपको लगता है यार सुन के सोच के इतने बदलाव हो रहे हैं, है ना, सुन के सोच के इतने बदलाव हो रहे हैं तो जीने के स्वरूप में। हाँ जी, सॉरी, टू वे स्विच है। अच्छा अच्छा, तो ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आती है। तो समझने से अभी अभी ये भी समझ में आ जाए, आदर्शवादी परंपरा में क्या चूक हो गई उसको भी ठीक से समझ लीजिए। आदर्शवादी परंपरा में क्या करने गए अपन, किसी एक आदमी को कुछ समझ में आया था, आया होगा किसी गुरुजी को, मना थोड़ी के, तो हम समझ का अनुकरण नहीं करें, हम क्या करने का अनुकरण करने लगे, खाली जीने का अनुकरण करने लगे। अनुकरण हमको समझ का करना था, अनुकरण किसका करने लगे, जीने का। कैसे बोलते हैं ना, माँ खादी की चादर दे लपेट में गांधी हो जाऊं, है ना, ऐनक पहनूं कमर में घड़ी लटकाऊं। अब क्या हो गया, आचरण को हम सिर्फ पकड़ने जा रहे हैं। आचरण की समझ जब तक नहीं आएगी, जब तक दृष्टि नहीं आएगी, तो आचरण क्या समझ में आने वाला है। तो कहाँ पे परंपरा का आधार क्या है, तो परंपरा का आधार आचरण नहीं है, जीना मतलब आचरण, तो परंपरा का आधार आचरण नहीं हो सकता। ये तो इसका नाम आदर्शवाद है, इसमें हमने बहुत ट्राई किया। तो परंपरा का आधार समझने को समझा सकने के लिए योग्यता के साथ है। तो एक लेवल आगे चले गए अपन, पीछे अब तक जो भी प्रयास हुए यहाँ तक हुए, है ना, कि बुद्ध कैसा जीते थे, अब आगे वैसे जीने लगे लोग, ठीक, उसके आगे और ऐसे जीने लगे। तो आप खाली वो लकीर बज गई कर रहे हैं, है ना। जैसे आप देखते हो कि अभी भी कोई गांधीवादी व्यक्ति मिलता है, अभी भी इस ज़माने में आके चरखा चलाने लगता है। हमारे आते कई बार गांधीवादी बोलते हैं, सब बढ़िया, आपके यहाँ सिर्फ चरखा ही नहीं, चरखा और जोड़ लो। मैं कहा जोड़ लो भैया, है ना, गांधी जी ने बताया। तो गांधी जी ने बताया मतलब, तो गांधी जी ने कुछ सोच के करा होगा बोलते हैं। तो मैंने, गांधी जी ने जो सोचा वो सोचा कि नहीं सोचा आपने, तो जो गांधी जी ने सोचा वो बताओ क्या सोचा। अगर उसको हम समझ लेते तो हम गांधी जाते तुरंत, माइंड मैपिंग, तब तो दिक्कत नहीं आती, है ना। अब गांधी जी किन हालात में क्या निर्णय करे, क्यों चरखा चलाने के लोगों को बोले, अगर बेहतर होता उसी को बताते, तो किसी नियम तक ले जाना पड़ता, शायद वो नियम जानते या नहीं जानते हमको पता नहीं। लेकिन अभी तो यही पता चला कि हम भी चरखा चलाने लगे, जबकि आज जरूरत नहीं है उसकी। इतना कपड़ा बन के देश में रखा, देश का बना हुआ कपड़ा इतना रखा हुआ है, उस जमाने में हम काम नहीं करते होंगे, जो भी होगा, जो भी कहानी होगी। तो आचरण को कॉपी करने जाएंगे तो कुछ नहीं चलेगा। तो कॉपी कहाँ से हो रहा है, अनुकरण कहाँ का हो रहा है, समझ का अनुकरण करना है। अनुकरण का मतलब ही समझना है। और अगर सिर्फ आचरण कॉपी करने जाते तो अनुसरण हो गया। तो जो भी विगत में जो भी परंपरा बनने का प्रयास हुआ, वो अनुसरण पूर्वक हुआ है, वो अनुकरण पूर्वक नहीं हुआ है, तो नीचे के लेवल पे हो गया, तभी वो नहीं बन पाया। तो मानव का और अध्ययन होने की जरूरत पड़ी, और अध्ययन होने के बाद और विकास हुआ, और चीजें समझ में आई। तो अब ये समझ में आया कि कहाँ से परंपरा बन सकती है, ज्ञान की परंपरा बनेगी। और उसके लिए कौन सी विधि, शिक्षा विधि, प्रवचन विधि नहीं। अभी तक क्या विधियां हैं सब में, इन सब में विधियां हैं प्रवचन, आदेश, उपदेश, ये सब नहीं, ये सब भी रहेगा उसमें, लेकिन ये शिक्षा का एक भाग होगा। तो शिक्षा विधि से लिख सकते हैं आप लोग, शिक्षा विधि से, है ना, ज्ञान की परंपरा बनती है। एक आदमी को जो समझ में आया है वो सबको समझ में आ सकता है, ये भरोसा पहले आप में आने की जरूरत है। एक आदमी को जो समझ में आया वो सबको समझ में आ सकता है, ये भरोसा आप में आने की जरूरत है। हो सकता है एक आदमी को अनुसंधान पूर्वक समझ में आया, दूसरे आदमी को शिक्षा विधि समझ में आ सकता है। तो जब भी मानव में परंपरा बनेगी, ज्ञान की परंपरा बनेगी, और उसकी विधि क्या होगी, शिक्षा विधि, ठीक है ना। तो शिक्षा में तर्क की संतुष्टि भी होनी है, और भाषा भी होनी है, उसके साथ आचरण भी होना है, वो सब मिला जुला कर काम होने के बाद, तो शिक्षा विधि से ज्ञान की परंपरा प्रवचन आदेश उपदेश से होने वाली नहीं है। ये सब गहरे मुद्दे हैं, अध्ययन के मुद्दे हैं भाई। जब तक इन पे हमको डाउट रहता है, हमारे अंदर अध्ययन करने का मन ही नहीं खड़ा होता है, क्योंकि ये लगा ही रहता है कि राम आके चले गए, कृष्ण आके चले गए, गांधी आके चले गए, हम कौन सी खेत की मूली रे भाई, ऐसा लगता ही है। तो ये सब क्या कारण है, इन सब कारणों को ठीक से हमको समझने की आवश्यकता है। अगर ये समझ में आता है तो कारण समझ में आएगा, तो हमारा बल बनेगा, ताकत बनेगी, ठीक है। ये बात समझ में आया। तो पहले क्या हुआ, आचरण की परंपरा पे काम किया गया। क्या क्या करना, समझ के एक समझा हुआ आदमी क्या करता है, बस उसको कॉपी कर दो। तो नागराज जी को देखो तो एक समझा हुआ आदमी क्या कर रहा है, ये सब बातों के प्रवचन तो ये रट लिया, ये तो छोटा सा बात है। हमारे में से कोई भी एक आदमी अगर 2-3 महीने भी काम करेगा ना, तो ये सब जितना हम बोलते हैं उसको रट सकता है, संदर्भ के साथ, घटना के साथ वो बोलने लगेगा। और काम क्या करते हैं, गाय पालने लगे, है ना, खेती करने लगे और हॉल बना के बैठ गए ऐसे, ये सब भी कर लेंगे तो क्या तृप्ति हो जाएगी, परंपरा बन जाएगी? नहीं बन सकती है। तृप्ति नहीं तो परंपरा कैसे बनेगी, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। तो हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कि परंपरा का मूल आधार क्या है, तृप्ति है, आशा नहीं। तो शिक्षा विधि से ज्ञान की परंपरा का मतलब क्या हुआ, हम सब ज्ञान विधि से तृप्त होते हैं। तो जब तक मानव तृप्त नहीं होगा परंपरा कैसे बनेगी। तो मनुष्य में केवल और केवल ज्ञान पूर्वक तृप्ति है ना। तो तृप्ति ज्ञान से है, और एजुकेशन विधि से ज्ञान होना, इसको परंपरा बोल रहे हैं। शिक्षा विधि से ज्ञान की, ज्ञान पूर्वक तृप्त होने की परंपरा की हम बात कर रहे हैं, एंड है ना, एजुकेशन के माध्यम से। ये सब अभी तक नहीं हुआ था, ज्ञानी नहीं हुए होंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता, ज्ञानी रहे होंगे लेकिन ये काम नहीं हुआ तो परंपरा नहीं बनी। अब तो क्या उन्होंने कहा वही पता नहीं अपने को, तो ओरिजिनली क्या कहा था अब किसको पता है। आज बुद्ध ने क्या ओरिजिनली कहा किसको मालूम है ना, कहाँ से कैसे। तो अभी तो आप जानते हो कि एक आदमी कुछ वह कई लोग एक्सरसाइज कराते हैं, 10-15 लोग खड़े कर दो, यहाँ से कुछ बोलो, 15 आदमी में तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। कम से कम वो तो हो जाता है जो कहा गया था, उसका उल्टा तो हो जाता है। एक्सरसाइज करके अपन देखते ही हैं। तो यदि ज्ञान के मामले में अगर पूरा पूरा कॉपी नहीं होता है या वहाँ नहीं पहुँचते तो वो तो कुछ कुछ होने वाला है ना। तो जो आपको आज मिल रहा है उसका क्या पता क्या स्वरूप था। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक से समझ में आ रही है। क्या समय हो गया, 9:23। कोई मुद्दा इस पे? हाँ, शिक्षा को डिफाइन किया हुआ है भाषा और आचरण के योगफल में, प्रकृति में चार अवस्थाओं का अध्ययन और उसमें रूप गुण स्वभाव धर्म का अध्ययन। ऑब्जेक्टिव क्या है, समाधान और समृद्धि पूर्वक जीने की योग्यता आ जाए। उसमें मैकेनिज्म क्या होगा, शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय हो जाए। ये मुख्य बात है, एजुकेशन को ठीक से समझने की जरूरत है। अभी क्या हो गया, हमारी कल्पना में कुछ कुछ चीज़ें हमने बिठा दी इस आज के एजुकेशन में, ठीक है। उन कल्पनाओं का ठीक ठीक अर्थ क्या है वो पता नहीं चला, ठीक से अर्थ क्या उसका पता नहीं चला। वस्तु बोध हुआ नहीं, क्या नहीं हुआ, वस्तु बोध नहीं हुआ, वास्तविक तत्व तक हम पहुंचे नहीं। तो उससे क्या निकल गया है, हमारा जो तृप्ति होना चाहिए वो ज्ञान घटित ही नहीं हुआ हमारे में, है ना। ये इसको बोल रहे हैं अधूरी शिक्षा। तो उसमें हुआ क्या, मोटा मोटा देखेंगे तो सुविधा संग्रह की जो शिक्षा हो गई, सारा विज्ञान काय के लिए, सुविधा संग्रह के लिए, सारा भाषा काय के लिए, सुविधा संग्रह के लिए, सारा मनोविज्ञान काय के लिए, शोषण के लिए, संग्रह के लिए, सुविधा के लिए। ये बात समझ में आती है, ठीक है ना। तो शिक्षा का मतलब सिर्फ स्कूल कॉलेज नहीं है, ये बता बार बार कह रहे हैं। तो संस्कृति से, सभ्यता से जो भी कुछ हम पकड़ पा रहे हैं वो सब एजुकेशन की बात है। माइक दीजिए इनको, माइक चंद्रशेखर भाई को। भैया देखिए, अपन ने ना ऊपर बाबा जी का एक फिगर बनाया आचरण और भाषा बोले, और मैं अटकता यहाँ हूँ कि ये भाषा मिसिंग हो जा रही है जब हम जीने के मॉडल में देखते हैं। तो भाषा का कोई बड़ा इम्पोर्टेंस तो होगा जो अगली पीढ़ी को और नए सीखने वाले को चाहिए होगा। गुरु जी, आचरण, ये दोनों अपनी जगह है ही, लेकिन भाषा का एक बड़ा इम्पोर्टेंस, जैसे आप बोल रहे हो हम सुन रहे हैं, ये मेरे में अपनाने के लिए तो उस भाषा के साथ मेरे को कुछ तो काम करना पड़ेगा, ये लगता है आपका आचरण और आपका बोलना सुन के। बिल्कुल ठीक बात है, क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा। मैं तो हमेशा किताब की ओर घूम जाता हूँ कि किताब चाहिए ही करके। वही ना, क्योंकि किताब से अपन सीखने के लिए तैयार हुए हैं, इसलिए किताब भी लिख दी है। किताब पकड़ लेना, कौन मना कर रहा है ना। लेकिन किताब में अर्थ होते हैं क्या, नहीं, बाकी दोनों भी चाहिए। तो किताब में पुनः एक भाषा ही है, और भाषा को का अनुशासन नहीं रखना ऐसा बिल्कुल नहीं है कहा जा रहा है। एक भी चीज़ मेरे हिसाब से, मेरी जागृति के अनुसार, हम यहाँ पर किसी भी चीज़ में भाषा के अनुशासन को बदल नहीं रहे, जहाँ तक मेरी जानकारी। अगर किसी कोई पुराने लोग यहाँ बैठे हैं, यदि कुछ हो रहा हो तो बता सकते हैं। तो हमारी तरफ से कोई भाषा बदली जा रही है ऐसा नहीं है। निश्चित मानिए यदि भाषा बदल जाएगी ज्ञान होने के पहले तो ज्ञान हो गए नहीं आपको, तो भाषा की सटीकता नहीं चाहिए ऐसा कभी कहा ही नहीं मैंने। मैं तो ये कह रहा हूँ पहले आपको चीज़ें समझ में आ जाए। समझने के लिए क्या करें, आप जो मैं भाषा बोलते जाता हूँ आपकी कल्पना मेरी भाषा के साथ चलती कि नहीं चलती, तो बहुत फायदेमंद है। चलती कि नहीं चलती है? चलती है। फिर इसको मैं ले जाकर ये टिकना कहीं चाहिए, ये चलती चली जाए खाली, ये कहीं टिकना चाहिए कि नहीं टिकना चाहिए, कहाँ पर टिकेगी? आचरण पर जाकर। तो आचरण पर जाकर ये टिक जाती दाएं से, तो आपको संतुष्ट होती है कि चलो कोई बात पकड़ में आ गई, है ना। तो अनुभव तक या हमको ज्ञान नहीं होते तब तक उस भाषा से हम जो चलते हैं उस भाषा का सम्मान बना के रखना पड़ेगा आपको, कंसिस्टेंसी बना के रखना पड़ेगी। उसके बाद आप, आपको अधिकार है आप और भाषा में भी बात कर सकते हैं। जब तक हमको समझ में नहीं आया तब तक हमको उस भाषा के साथ ही चलना पड़ता है। जैसे जब हम समझना शुरू किए कि भाई मानव में क्या है, कुछ समाधान क्या है, तो उसकी एक निश्चित परिभाषा है, तो पहले उस परिभाषा को रखना पड़ता था, फिर उससे हमारी कल्पनाशीलता कहीं स्थिर होती थी। लेकिन जिस दिन से हमको समाधान समझ में आ गया, अभी कहीं से भी बुलवा दो, है ना, और मैं 50 तरीके से समाधान बताऊंगा और बाबा जी ने 50 तरीके से उसमें लिखा ही रहेगा। भैया देखिए, आप दिख गए, आचरण भी दिख गया, अब दोनों, अब आपका काम, कॉन्फिडेंस आ भी गया कि हाँ आचरण भी है, सॉलिड है और व्यक्ति भी है, लेकिन जब उसको अपने अंदर उतारना है तो हाँ। मुझे लगता है कि वो भाषा तीसरा ट्रायंगल है, वो उसके बिना कैसे होगा करके, तो वो तो कहाँ, भाषा के साथ तो खड़े ही हैं हर दिन। आप कोई प्रश्न करोगे भाषा नहीं होगी क्या, आप कुछ जानने का मन करोगे भाषा आएगी कि नहीं आएगी? अभी मन में ही तो फंस रहे हैं क्योंकि कंटेंट नहीं है, तो मन तो कुछ मांग ही नहीं रहा है, फिर तो वो सुबेरे दोपहर शाम काम करो और मजे करो ये भाव में घूम जाएगा। हाँ वही ना, देखो वही तो दिक्कत है कि हमको डाउट है, क्या डाउट है, यदि कोई मजा करता दिख रहा है तो हमको क्या डाउट होता है कि ये तो यार मशीन बन के मजा कर रहा है। नहीं मेरे को लग रहा है मैं करूँगा ऐसा। हाँ नहीं, वो दूसरे के बारे में लगता है ऐसा, तो हमको उससे बचना चाहते हैं हम उससे बच, मैंने बताया ना सारे तर्क हम क्यों लगाते हैं, देखो बहुत कड़ी बात कर रहा हूँ मैं, तो सारे तर्क इसलिए लगाते हैं कि मेरे को छोड़ो या दूसरे को गलती निकालने के लिए। अभी इस तर्क की शक्ति को हमको बदलना पड़ेगा। हम फाइनली समझना क्यों चाहते हैं, जीने के लिए, और सुखपूर्वक जीने के लिए, दुखपूर्वक जीने के लिए। तो मैं दुखपूर्वक जीता रहूँगा, प्रश्न करता रहूँगा, तो मेरे में ग्रोथ हो रही है, एक तो ये बात, ये मानना गलत है, इसको कोई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये मानना है कि कोई एक आदमी यदि जी रहा है तो उसको कोई प्रश्न ही कभी खड़े नहीं होंगे, ये भी गलत है, है ना। मानव कल्पनाशील है भाई, कोई रोटी से कोई और काम करके वो उस कल्पनाओं को रोक नहीं सकते आप। लेकिन तो अब हमको क्या समझना चाहिए, हमको ये निर्णय करना चाहिए यदि हमको इसमें आगे बढ़ना है तो व्हाट शुड बी माय रोल, वो समझना चाहिए। ये नहीं, वो नहीं, तेने से क्या होता है, तो क्या करना पड़ेगा उसमें बताया। पहला मुद्दा विचार अभ्यास, एक नज़रिया आपका है हर चीज़ों को लेकर, और वो एक नज़रिया मेरे पास है, ये तो होगा भाषा से, ये नज़रिया मंत्र कहाँ से करेंगे, भाषा विधि से करेंगे ना। कोई जीवन का मुंह पकड़ के तो घुमा नहीं सकता मैं कि नहीं ऐसे देख ऐसे देख, जीवन तो हाथ में आता नहीं है, इधर देख। तो जीवन को मुंह घुमाने के लिए क्या करना पड़ता है, भाषा। तो कितनी बड़ी चीज़ है भाषा, तो भाषा जीवन की कल्पनाशीलता को एंगेज करता है। हमने बोला आप बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़ा मन लगा के सुनते हैं, तो एक प्रकार से उस प्रकार से आपकी कल्पना चलती है अपने बारे में। मैं बोलूँ आप बड़े नालायक आदमी, गधे हैं, खा के सोते रहते हैं, दो घंटे भी ठीक से बैठ नहीं पाते, है ना, तो उस प्रकार की आपकी कल्पना चलती है, ऐसे चलती ना। तो भाषा सॉलिड चीज़ है, उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, है ना, कर भी नहीं रहे। लेकिन आप सोचो कि बिल्कुल वही भाषा है ना, उसके बिना हमको मज़ा नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, समझने से मजा है, है ना, ये बात समझ में आता है। तो अब उस भाषा के साथ कल्पनाशीलता को जोड़ना वो आपका काम है। जैसे आए किताब में जो भाषा लिखे, बातचीत में बाबा वो भाषा नहीं करते, ऐसे विनोद भाई कह रहे हैं। हाँ किताब में लिखा है अशेष मानव विश्राम की तृषा में क्रियाशील है। अब क्या हुआ, अशेष मानव का क्या मतलब है ना, विश्राम का मतलब क्या हुआ, ठीक, सर्वतोमुखी समाधान बराबर विश्राम, सर्वतोमुखी समाधान क्या है, तो समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व पूर्वक जीना ही सर्वतोमुखी समाधान है। आपको ऐसी अच्छी भाषा लगेगी तो आप बोलो तो मैं सब रटी हुई मैं बोल सकता हूँ सर। वहाँ से हम यहाँ पहुँचे हैं कि थोड़े पकड़ में आ जाए यार, ठीक। और ये सब समझ के हमको वापस कल्पनाशीलता को सटीकता देने के लिए भाषा चाहिए चाहिए, मना नहीं कर रहे हैं। मैंने कभी भी पहले दिन से आपको पढ़ने को मना किया है ना, आग्रह भी नहीं किया, मना भी नहीं किया, यही किया कि पहले समझ लो तो समझ के जी लेना, समझ के पढ़ लेना, जो करना उसको कर लेना। राम रामायण क्या था, राम रावण क्या था वो समझ में आ जाए तो रामायण पढ़ना आसान होती महाराज। उसको कोई ब्रीफ कर दे कि ये चीजें हैं इसमें, तो जल्दी पढ़ पाएंगे अपन, है ना, ऐसे करें कुछ। तो किसी भी एजुकेशन में भाषा नहीं होगी तो लिखा ही नहीं, वो तो लिखा है पहले भाग लिखा हुआ है ना, क्योंकि विचार का बड़ा भाग जो भाषा विधि से विचार में काफी सहयोग हो जाता है, ठीक है ना। और अनुभव संपन्नता के बाद भाषा देने का अधिकार आ जाता है, समझने के बाद भी आ जाते हैं। आप जो चीज़ समझ जाते हैं उसको कई तरीके से कई भाषाओं को भाषाओं में व्यक्त कर सकते हैं, बराबर है। तो कोई चीज़ को कम नहीं किया जा रहा है, डी वैल्यू नहीं किया जा रहा है, अंडर वैल्यू नहीं किया जा रहा है, ठीक ठीक समझने की जरूरत है, ठीक।